أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري. بكيني ستان تأدين يب نيونغي يكتي كادو دي تجيدل سانتو بوري الله ديكو نيان مدلي جلي على قبلة الأرواح دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام أقوى كرمكي صحابة أكسوخ نام ياك مبولين جابو تمغا صلاة والسلام بو خمني دانا باوان دي خبو با أغ كيو كي كيبو كو تكسا تانك على الصراط المستقيم يالنان چي يالا بولي di ñaan suñu borom itam niiri xéewalam ya ak niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya yàlla bu mu deñ di ko dotti ala dariixi cheikhina abil abbas ahmad tijani ak mboole xalifaam ya ak muqaddamam ya ak njabootam ya ak soppeem ya yàl nañ buru yàlla boole ca soppeem ya ca dëgg di ñaan yàlla subhanahu wa taala itam mu nangul nu cant gi ñu koy sant ndax xam nga boo demee ca kanam tuuti dana ko wax ni moom cheikh tidiane radiallahu anhu ni am na ñoo xam ni dañuy sante yàlla alhamdulillahi rabilalamin muy baat bi noonu rek alhamdulillahi rabilalamin dañ koy sante yàlla mu ni waaye nag jàng fatiha ba mu àgg nga sante ko yàlla moo ëpp doole moo waral boo demee ci yenn kutubu tafasil yi ñu lay wax naan la suratul fatiha ni mu tudd mooy suratul hamdi muy saaru sant moo tax jàng fatiha ba mu àgg nga sante ko yàlla dafa bari doole waaw loolu dafa bokk ci awraadi cheikhana ahmad tijani radiallahu anhu bu ko defee loolu itam ñu bàyyi ci xel kon ki koy jàng te yéene ci sant yàlla cheikh tijani radiallahu anhu nee na amul maanaam xeetu cant gu nit di sant yàlla gu ko ëppati doole amul déedéet ndax nañ ci bàyyi xel tabaarakallah di nuyu képp koo xam ne itam yaa ngi ñuy topp di ñu suivre ak foo ma nekk ci àddina ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na bur yàlla boole defal nu ko tabaarakallah lii nga xamante ni bii ni itam moom la ñu sumb bur yàlla mottalil nu ko te boole ñu yiw wi insha allahu taala ak képp koo xamee ni yaa ngi ci yëngu mu néew ak mu bari ak képp koo xam ni am nga yéene itam ci lii ndax nag wax dëgg yàlla ku toll ni Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu ak li ko yàlla defal yëpp dëgg-dëgg yaakaar naa ni lu ca waay mën a def di ca feeñale sa yéene loolu dafay mel ni rek li ñuy faral naan c'est comme une goutte d'eau qui se perd dans l'océan maanaam moom li mu ñu defal moom Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu te nu xam ko loolu wax dëgg yàlla mënuñu defati wala boog mënuñu ko defal moom lu nandoo ak li mu ñuy defal déedéet mënatul nekk c' est pas possible waaw moo tax kenn ku ci nekk rek ala qadri wusuihi wa ala qadri taaqatihi maanaa kenn ku nekk kem talaayal dooleem kem talaayal kattanam kem talaayal mën-mënam rek ci tool bii di tijaaniya kem talaayal namu na ko yàlla joxe ak la ko yàlla jox nee na na góorgóorlu mu feeñal ca yéenem c' est très important bu ko defee tabaarakallah ñi ngi baalu ñëpp xàq nag di wax rek ni xam naa dañuy daal di dugg ci bind bi ndax keroog ñi ngi daanele woon ca isa atazara aljaani mahal udru dambahu wa kullu mriin la yaqbalu l azra musnibu tabaarakallah ñi ngi nuyu itam mboole ñi nga xam ni ñi ngi participer ci lii di ñu ci suivre ay nit fu nekk la ñuy oowee ci àddina bi wax dëgg yàlla ñi ngi rafetlu liggéey bi ñi ngi leen di wax ni itam na ngeen xam ni man mii toog fii di wax dama fi uutu képp koo xamante ni bii ni soppeb Seyd Ahmad Tidiane yi nga taalibeb Seyd Ahmad Tidiane yi nga kuy bëgg cheikh Seyd Ahmad Tidiane yi nga dama la outu ci li may def ndé xamna ni tabarakallah ñiko mën du jeex du xaj waye ñoñu ñeppit rek dañ leen woutu rek ndax wax deug yalla itam faw nak am rek ño xamni dañu jema organiser wu jallale as leuf ci ligéyu Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ci fi aqsa aqtar al ard ci le gëna sori ci goxi soufi ndax nak adina bi wax deug yalla mo tollu fofu bu ko defé kon mbir mi non rek la teddé ñu jappé ko nonu mbolé khulafa yi nga xamanteni bi ni ñom ño nek fi ci Sénégal ño nek ci Afrique ño nek ci adina wërngël kep nek ay khalifa Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu yi ñu xam ak yi ñu xamul li ñi def ni yalla xamna ni ñom lañ koy defal te itam ñom lañ ci outu kon na kenn ku ci nek rek def ci sa Fatiha def ci sa salatul Fatih ndax boko defé dunun nga ko defal dedet waye Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nga ko defal su ko defé lool itam ñu bayiko xel di ziyara kilifa yeb adina wërngël kep tambalé ko ci gox bi nga xamanteni bi fi lañu dëkk muy Sénégal kilifa yi nga xamni ño fi nek nank Tidiane ya diko doxal tabarakallah ci anam gu muccu ayib ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokel te di leen balu haq te itam di leen tuubal yaq yi nga xamni ñu ngi koy yaq ci seen kanam ndax nak wax deug yalla amna ko xamni ku tok ci kanamam di wax danaka lo wax yaq la ndax mustawa am ci xam xam mo tollu nonu waye nak mbir yi fokk jiim am muhawala munta ñak mbok yi ndax ki jiim moy ki nga xamanteni bi ni mu ëllëgé moy man waye ki nga xamni dafa fasiyene tok di yem rek cheikh tidiane ken du mom cheikh tidiane ken du mom waw ken du mom jo xamanteni bi ni yow mi nga xamni ya koy wax ne nga talubim nga te buñ la xolé duñu gis ben asar ben jeexital ci yow buy wone ni yow cheikh tidiane def na te jëlige ci sa kaw lolit ken xamul lu mu doon tax ma ngi dañ dan wax ñu ni batinu serigne dafa wara feñ ci zahiru talib bi waw serigne bi nga jokku ci mom bu fekke amna batin te mu wër yow dafa wara feñ yow ci sa zahir kula xol dafa wara xam ni ki kat wax deug yalla cheikh tidiane mi muy wax deug yalla waw deug la ci mom te it amna fu mu feñ ci mom lu mu new ci sa jëflante ak doomu adama yi ci sa doxine ci sa waxine ci sa comportement ci côté bobu nga xam ni parce que nak diiné comportement la bu may wax tidiane ya man lool lay wax waxuma ay ciolka waxuma yoyu dedet limay wax moy ci cadre jikko ci cadre doxaline parce que tidiane ya loolu la suko defé buñ démé ba ca kanam inshallah lool itam dana leer ñi ngi ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala itam sunu serigne dara muy serigne ali harad bin barad al fasi yalla bur yalla fayal nuko yalla bur yalla fayal nuko yalla bur yalla fayal nuko ndax mom moy suñu serigne dara ndax li kat gannaaw yalla moy ki nga xamni modi suñu buntu ci jawahir al maani ndax gannaaw yalla moko dajale kon ñing koy ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala ay garatam ci barzakh yalla bur yalla diko dolli fu mu tollu ndax ko xamni kat ba ngay dundu la cheikhana ahmed tidiane waxon ni amul dara luy bayiko ci man di ag ci kenn ludut ni lolé dana jaar ci sayyidi ali harad bin barad al fasi ba nopi lolou cheikh tidiane moko wax moni la yasilu ila ahadin shay'un minni illa ala yaday sayyidi ali harad bin barad al fasi amul dara lo xamni dana bayiko ci man mo xam muy xam xam wala muy tejeli manifestation divine wala muy nafha rabbaniya may gi nga xamni yalla dina ko may yene nitami ñu yokko ca jikko yokko ca xam xam yokko ca ak meut neena lolé amul lenn lu cey bayiko ci man di ag ci kenn ludul ni dana jaar ci sayyidi ali harad bin barad ba nopi kon koku wax deug yalla du ko ndaw ci walu yalla waye du ko ndaw ci tariqa tijaniya kon tabarakallah yenañ ko yalla fayal legi nak tay dafa dik mu wax ni ah jotna nak ci ñu dugg nak dans le vif du sujet pour expliquer élaborer li nga xamanteni bi ni mom moy liguey bi mu nar bi mu nara exposer muy jawahir al maani parti yi nga xamanteni bi ni mom la ko def parce que nak jawahir ay parti la amna ay chapitre ci parti bu ci nek legui nak lolu le beug ñew leral ko suko defé nak ginaaw bu mu ko leralé ba nopi nak dafa def ben présentation ci walu soufisme ci walu tasawuf parce que nak fo ngeen xamni tariqa batu tariqa amut li am moy tasawuf lolu itam fokk ñu xam ko tariqa na ko mara tariqa tidiane wala tariqa nangam lolu amul dañ ko askanele tidiane parce que Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wayjurum mu jigen giir ga mu bok moy giir tidiana lolu motax ñuy wax tariqa tidiane mais tariqa tidiane amul dedet tariqa bi mom ni mu tuddu sax moy tariqatu shukri wal jazbi wal mahabbati non la tuddu طريقه الشكر والجذب والمحبه طريقه بي سي طريقه التجان تروي دغ دغ نونو لا معنى طريقه الشكر يون و خامني دانتي جار غير غرم يالا لورات ييب دانكوي غرمي يالا اوتو تي ادنا اوتو تي الاخره اوتو تي الجنه داو تي سفرا لازم بيغي ديف دانكوي ديف غير غرمي كو يالا waye itam wal jazb tariqa la bo xamanteni bi ni liko taxajuk moy ñoddi nit ki yobbu ko ci yalla lemal ko sifo yi nga xamni ay at la warona def pour yegg ci yalla nonu ko cheikh al khalifa radiyallahu anhu wa yasqil muridina min ka's al wusul ila nahwi al murad alladhi qad kana mawaahu cheikh tijani radiyallahu anhu ñewam jamono la ko taxona ñew def ci bok ciono bi nit ñi daan da ci yoon wi pour ag ci yalla nam daan metté ak nam daan yaggé ak mujahada yi nga xamné nitu yalla yi daanañ ko def ngir mëna yegg yalla ak mëna am yenn maqam yi ci yalla ak xalawat yi nga xamné daanañ ko def di teju di beru nit ñi loolu ba mu diké yalla subhanahu wa ta'ala daf ko defal ben faveur katanu ru go xamné ag na ci képp ko xamné aju nga ci bom dalay bif yobbu ci yalla ci ay fraction de seconde ndax mom nonu la tollu ci yalla lolu tax cheikh al khalifa ni yasqi dana nandal dana wëgg mom sayyid ahmad tijani al muridina jam'u murid la murid buñ ko waxe batu murid limi tekki moy ku bëggul lumay yalla lere di ng ko deg waaw ñu ni diw murid la murid sadiq murid limi tekki moy ku bëggut lumay yalla al murid huwa alladhi la yuridu siwa allah murid moy ku bëggul lumay yalla cheikh tijani nak ñi nga xamni bëgguñu ku moy yalla mom mo len di nandal min ka'sil wusuli ci kaas ya nga xamanteni bi ni moy kaas yegg yalla waye xam nga wax joji sun babakar radiyallahu ta'ala an dafa bari lu mu lem ci wax ji manana dafa bari lo xamni daf ko warono tuddu mu bari lol la ta muy ag ci ka'sul wusul waye mu lem wax ji parce que nak nit du dik rek cheikh tidiane radiyallahu anhu jox la kaas non rek nga nan non rek yegg yalla non rek dedet nit dafa am yoy dafa wara nek ci yow nga sogo meuna yegg yalla yoyu di nek ci yow nga sogo meuna yegg yalla ki nga xamni amna katanal télécharger ko ci sa ruuhu takalalat yilay tey yegg yalla neena koku kenn rek la ci bir nitu yalla yi muy sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ndax nak li umar ibn al-warda don wax ci batu ka'sul wusul bobu muy kaas yegg yalla neena daf dan wax muni gis nga fattaqillaha fattaqwallahi ma jawarat qalb amrin illa wasal ni fattaqillah nagaragal yalla yow nit nagaragal yalla yow dom adama ndax fattaqwallahi yegal ni ragal yalla ma jawarat du dekkale du andale qalbam ri'in khulub dom adam illa wasal dere waji yegna yalla nit bu ragale yalla yegg yalla kon sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu tariqam bi dafa nek tariqatul jazb ndax lolu cheikh al khalifa ni yasqil muridina min ka'sil wusuli day nandal ñi nga xamni bëgguñu lu moy yalla waye mu nandal leen ci kaas yi nga xamni mom moy ay kaas yegg yalla ila nahwil murad nak jëmele leen fa nga xamanteni bi ni moy lolu ñu tuddé al murad murad lan lay firi murad moy ko xamanteni bi ni du mom mo bëgg yalla mais yalla moko bëgg makna cheikh tijani radiyallahu anhu daf lay jëlé ci station murid ndax murid station la yobbu la ci station bi nga xamni mom la ñepp soxla muy murad li tax ma indi bayit bi parce que tariqa bi dama ni dafa tuddu tariqatu shukri waya tariqatu jazb parce que dafa am bat yo xamanteni bi ni ay bat yu bare la te fek maana mi nga xamni mom lañuy expliquer ben la xam nga batu jazb di ng ko deg batu wusulu di ng ko deg batu fathu di ng ko deg batu fana'u di ng ko deg batu mahqu di ng ko deg batu dekku di ng ko deg yep dafa nek ay kalimat mutaradifa tadullu ala ma'na wahid ay bat la yo xamni dañ leen tegalé ni mais boko xolé ñom ñep ño bokk ben maana buñi expliquer ño bokk ben sens ño bokk fuñu jëm fatru moy ubbeeku ci yalla jazbu moy ku yalla ño dil bopam dekk moy ku mok rumbux ci yalla subhanahu wa ta'ala ba desetul dara mom de nga ko de naka nonu itam jazbu moy ku yalla ño dil bopam fana moy ku jeex tak ci yalla gis nga bat yi ñom ñep ño bokk ben significatif ci fann gi ñi tuddé tasawuf légui nak il faut aussi tamit ñen ñi nga xamanteni bi ni dañuy juk té dara taxulena juk luddul di diingat ak di wéddi dama len di inviter à chaque fois ci li nga xamni ñing koy dingat ak diko wéddi nañu dem jang ko ba nopi parce que nit mënul wéddi lu mu xamul c'est pas possible soko défé rek c'est parce que amna lenen lu nekk ci wéddi gi waye dotul wéddi deng nga ta wéddi sax nak li ci cheikh al hadj malik wax rek dafa yémi waaw fama ala al munkiri علم ما به تضمنت شريعة فانتبه وإنها جاءت على الستين من بعد ثلاثمائة تفتينا دم نبصه من قال الإمام الشافعي إنه ركن من الشرك فجانبنه شيخ الحاج مالك رضي الله عنه دم نبأك تيوخني كي نخمن تنبيني من يودي نانا ندم قستو وهو إمام الشافعي با فوفو قسنك تفاكي الطلاب نابو يالا ما يتوفيق اللي بخوا صوري توتي fakiha bi forcément fokk ñu top top ndax xam nga lutax mom daf ci jangale yo xamanteni bi ni kenn xamul nu mu toll ci xam xam ak yaatu way ak dayo xam nga borom xam xam bi départ def présentation ni man ci ngiru malik la aju fi la bok al maghribiyul malikiyul ash'ari samiyu maliki al imam al ash'ari man sidaj malik bu géographiquement ma ngi dekké sawu jant al maghribi al maliki ci walu madhhab muy ngir ma ngi japp ngiru iliman malik al ash'ari budé ci école tawhid yi école bi nga xamni ñepp d'accord nañ ci ni melo ye yalla yello la jox suñu borom muy limam ash'ari muni ci école am bobu chala aju ci walu pass pass muy walu aqida muy aqidatu ahli sunna ki nga xamni moko jangale jangale mu muccu ayib muy limam ash'ari neena ci école am bobu chala aju muy al ash'ari muni samiyu malik al imami man sidaj malik may turondo ka nga xamni modon imam malik ñuni modi al hadj malik saw neena al ash'ari ka nga xamni ku bax la al ash'ari ka nga xamni borom xam xam la al ash'ari ka nga xamni bijeen la ci xam xam xam nga ki def na presentation wax na ngiram wax na fim dekk waye daqonté wul ak dem na ba ci bir lima daan wax rek ni jawahir al maani وبلوغ الاماني في فيض ابي العباس التجاني لم بخم خم لا مي فاكي الطلاب كذلك لم بخم خم لا لول ما ورال سيداج مالك مو ديم با سي بير دي لا تري ويدي مي بيم لاي تري ويدي خولال اندي وول واخو اليمان مالك تا اليمان مالك امنا لوم واخ سي ويدي واي دا فا باي واخو اليمان مالك اندي واخو امام الشافعي كوكو مي لاي واخ ني لا يوم مي ووت خم خم اك فو مانا اديو بول بار بار لو سي خم خم ndax al hikma dalla al mu'min anna wajadaha fa huwa ahaq biha yananta alayhi salatu wassalam wa khonni kham kham muy sagesse dafa don lo xamni lu reer la kep ko xamni ab julit nga nga yegni salal la foko fek jeelal yow yaay borom di waye nan diw moko wax diw moko wax yananta waxul lolou yananta bi dafni khuzil hikmata wa la yadurruka min ay wi'a'in kharajat fo fek kham kham jeelal te bu laaj fan la joge ndax kham kham alal yalla mokoy jaarale ci lamagn wu ko neex yalla yonom ci tidiane yalla yonom ci mourid yalla yonom ci qadir yalla yonom ci jami turuq yi nga xamni ñing koy wax fokk nit ñi xam lolu pass passu l'islam dafa dajale yoyé yépp nak mbokk yi il fokk ñuy delu ci lég lég nak parce que nak sudul lolu rek tajjali ko julit ñi ni mu mel kontan lowul sagalul yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lolu fokk nit ñi xam ko nitu yalla bu nek ba lako taxone ñew ci jamono dina leer ci kanam tuti bu ko defé dinañ xam ndax ñun li ñi wax ni daf cheikh tidiane daf ci am ciir wala amu ci ciir dinañ ko xam legui gis nga cheikh alhaj malik muni limam shafi'i dafani innahu weddi lo xamul lan la ci yalla wax ak lan la ci yenent wax ak lan mo ci lan moy taxawayam ci dine nga tepp weddi ko neena lolu ruknu ponku la min ashirki ci bokale ak yalla bokale yalla bu fekkon dañ ko def ay parti mu nek 100 parti par exemple weddi lo xamul dingat lo xamul lan la ci yalla wax ak lan la ci yonent bi wax waye nga tepp tepp rek weddi ko parce que xeyna kenyan mi ngi lek sa xol la c'est un problème waye na nga yegni limam shafi'i nena ki nga xamni da fay weddi lu mu xamul lan la ci yalla wax ak lan la ci yonent bi sallam wax koku lolu muy def rukunu min ashirk ponku la ci bokale yalla ba fa rek muni fa janibannahu waji nang ko moytu way moytul lolu kon nga gis ni wax ji dafa yan lu bare bare bare sidaj malik mi ngi jangale ni talibé warul parfar lo ci xam xam waye itam mi ngi xam leni nit war to weddi lu mu xamul dem na ba yag muni fama ala al munkiri deug deug war na ki nga xamni moy weddi ilmu ma bihi tadammanat sharia mu xam mu topato mu gestu mu leer lu lepp lo xamni sharia bi nga xamni moy shariatul muhammadiyya lamb nako mana sharia bi min al bidaya ila al nihaya lepp lu ci nek di atté lepp lu ci nek di njangat lepp lu ci nek dim jangalé yow war nga ko pek xam ko ba nopi sogo am maqam ak weddi kon kep ku ngeen deggati mu taxaw di weddi sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu wala muy weddi luñu wax ci sheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu de prime abord li ngeen wara ñëk def moy xamni koku mom wax deug yalla pass passu l'islam sax dañ ko wara séti wat xam nga lutax parce que li sirage malik wax mo ci nek nit ki weddi dafa war ci mom la wax fama ala al munkir dafa war ci ki nga xamni mi ngi weddi ilmu ma bihi tadammara al sharia lepp lu sharia bi eumbe englobé ko dang ko wara xam ba mu leer nañ ci sa bop nga soga weddi wa legi man dama xamni wax deug yalla nit munu ko xama ba xam lepp sharia bi mbok yi lolou munu nek xam nga dafa masalal ben nit yalla xam xam ba bari lol bu xey dal di dem ba ci geej gi taxaw ci wenn doj sen jeñi di tebeuke dal mu dal di gis geej gi ndaysan mi ngi dusu vague ya ngi dal mu jekki ba yag dal di nako uskun ya bah fa inna fawqaka bahr wa uskun ya bah fa inna fawqaka bahr geej gi dalal te xamni geej mo taxaw ci sa kaw maana mom geeju xam xam la dafa daanel kaddom rek as ngeen su tuti mo genné ci wenn xeer dal di niko ya bahr inni uridu an asalaka mas'alatayn yow geej dama la bëggona laaj ñaari mas'ala bi ci ñëk bi moy jigen bi nga xamni jëkërëm dañ ko soppi golo idé lan lay japp jigen bi nga xamni jëkërëm dañ ko soppi xeer idé lan lay japp té lu ne mën na nek ci yoy mu wax dal di wat sa tax duggu ci biir ndox mi waji wëndelu ci téré yi amul fenn fuñ ko raqmu amul fenn fuñu bind ci téré yi amul fuñ ko naqsh mas'ala yoy pour wax lañu la xam xam da fay lo xamanteni bi ni mbokk yi nit mënu ko jang ba mu jeex nit mënu ko xam ba mu jeex motax weddi da ko dul meut dedet lepp lo gis muy lu bes dang koy jël rek nga rafalé ko dans le compte de wa li de luma xamul won xamna ko la légui nak mu dess mang koy jému outal ay lay ba kérok makoy am suma ko munta am ma manu ca ni la gis nga ngeen ci bimu ko waxé lolu waji wëndelu ci téré yi kalmi fune mu yabal ko fa waya dara mu daldi jekki ba yag xamatul num mu blimandé wu jaxlé jeun wi daldi gennat daldi niko ah serigne dara dafa melni sama laaj bi mi ngi bëgg yag ci yow dé muniko wa waye wax deug yalla dé dama il faut ma dem séti ko muniko ah dédét jaruko muniko parce que jigen bi nga xamni jëkërëm jeun wi ci bopam diko tontu niko jigen bi nga xamni jëkërëm dañ ko soppi golo luy dund la waye mané suté sey ak mom ndax nit du sey ak rabbi all dédét yonnati bi alayhi salatu wassalam man nak ci parenthèse rek lay wax ma ngi ñew nak yonnati bi alayhi salatu wassalam deg ngeen hadith bobu nga xamni sunu yaay ummu salama radiyallahu anha min koy netali mu nek hadith bu werr kérok bi nga xamé ni mi ngi doxantu ci allu makkah al mukarrama bi fekk ben kewal gu jigen go xamni mi ngi koy yew ci genn garab ben sam mi ngi tedd degal ben reub mi ngi tedd ci tatu garab gi di nelaw kewal gi ci bopam daldi wax ak yonnati bi alayhi salatu wassalam bi lisanin arabiyyin fasihin bo ni meti hadith non la ko netale ci lakku arab bu werr la wax ak mom daldi ni ko dama bëgg nga xettalima ndax dama am ay dom legi la len mucc ñuy ñaar yu jigen te wax deug yalla dama ni won na gene rek forali len lu ñu lek ndax sama batte bi mëna am soow ñu mëna namp reub bi daldi may japp daldi may yew ci tatu garab bi ma bëggoon bu fekenteni bi ni mën nga ma garantie ma nga taxaw sama place yow yonent yalla muhammad bu ko defee ma dem rek daldi len nampal ma ngi ñëwaat legi yonent alihi salatu wassalam ni ko wa tafalina hadith bi non la ko indi dang ko def kewal gi ni ko na'am dana ko def waaw mu ni ko wa tafalina dang ko def kewal gi ni ko na'am dana ko def yonent yalla muhammad ni ko wa tafalina alihi salatu wassalam kewal gi ni ko dana ko def yonent bi alihi salatu wassalam daldi yewi kewal gi yew bopam fi kewal gi taxawon ki ku koy outal nawle xamo dara ci diine yalla xamna ko yew bopam mom yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam fi kewel gi fi ñu yewon kewel gi non rek nes tout reub bi daldi ni xifet yew daldi xol gisul kewel gi daldi ni ko wasa waye yow loy def fi lu xew ba nga yew sa bop mu ni ko dara kewel gi nga jappon fi mom mo ni ma nako yewi bu ko defee mu dem nampal ay domam mi ngi ñewat su ñewatulé rek lepp lo waron lepp lo warona tek ci kawam nga tek ko ci sama kaw ma yenuko ah gis nga bimu ko waxe lolou yonentou yalla muhammad reub bi daldi niko wa mais yow est ce que réellement ça va quoi yow est ce que deug yaangi andak sam xel yow kiwul rabu all ngay wolu mu daldi niko ah waw mom wax ni dina ñewat gem nako dina ñewat ñu nekk ci polémique boobu yonente bi alayhi salatu wasalaam bàyyi ko rëbb bi di wax rek dañu jékki ba yàgg kiwel ga dal di dem ba àgg ci ay doomam wax ak ñoom nàmpal leen ba noppi parce que foog ngeen xam ni nag ñoom kiwel yi rabi àll yëpp dañuy wax dañuy wax salatul fatixi lima uliq bu ngeen gisee nit ñàkku sikar moo waral fi mu nekk nii même picc mi sab sax munoo xam li muy wax am na benn nit yàlla bu mag bu nekk fii kër Mbaye Fall benn waaye dikk di ko jaay yi fi kenn xamul yu mu doon bëgg ko fonto ni ñuy waxee noonu rek am benn xawma tànn xawma pitax la taxaw ci taatu palanteer bi rek sab sabaat daal di naaw dem waa ji ko bëggoon a kàll kàllee foofu mu daal di ñu ko baax xam nga li picc bi di wax mu ne ko déedéet mu ne ko dafay daf may informé ñi dafa am gan bu jigéen gu war a ñëw même pas 2 minutes kooku nuyoo ni salaamaaleykum waaw wa ulimna mantaqa tayr alquran wax na ko mbokk yi il faut que ngeen xam ni salatul fatix lima uliq loolu moo ko taxoon a jóg yamul rek ci ubbeeku nii comme ni ko nit ñi jàppee déedéet da lay tekki lépp ubbil la lépp ba nga xam lépp di nga ko dégg fii ci réew mi ay nit yàlla yu mag yoo xamante ni bii ni dëkk bu ñu dugg danañu dégg seenu làkk loolu alfatix lima uliq moo koy def leneen defu ko de yonente bi alayhi salatu wasalaam kéwal gi ba mu demee nàmpal ay doomam daldi leen ni nag dama waxante ak sama nawle waawaaw dama waxante ak sama nawle te bëggumaa wor bëggumaa fen léegi nag yéen a ngi nii danaa leen nàmpal bàyyi leen ak yàlla wallahi danaa leen nàmpal bàyyi leen ak yàlla ba pare ne leen maa ngay dem nag su ma dellusee ngeen xam ne loolu la yàlla dogal waaye itam bu ma dellusiwul na ngeen muñ ay doom yu soog a judd waaw kiwal gi noonu la bàyyee doom yi nàmpal leen ndeysaan daal di daw daw ñaaj daw kël yu rëy fekk rëbb bi tàmbalee poñe yonente bi alayhi salatu wasalaam ni ko sama kiwal yaa ngi ko rëccal ba pare moo ngi ni ñëwul fa ñuy waxee yonente bi wëlbatiku seen kiwal ga di ñaaj di daw di ñëw ba agsi ci tànk yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di koy sëgg daal di koy fóon yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di jàkkaarloo ak kiwal gi daal di ni ko man ana man may kan kiwal gi ni ko anta rasulu rabbil alamin wa qaidul ghurri al muhajjalin yow yaay ki nga xam ni yaa di ndawal bur yàlla mi borom mindee fii yaay ndawam de waaye yow yaay ki nga xam ni ëllëg yow mal qiyam kii jiite ñëpp topp ci ginnaawam moo di yow de kiwal gi wax ko la rëbb bi di ko dégg ci noppam rëbb bi daal di sukk jooy laxasu yonente alayhi salaatu wasalaam tuub dugg ci lislaam kiwal gi ci boppam daal di wëlbatiku li may nettali yëpp rek dafa am fu ma jëm du lii lépp moo ma tax a jug mais fi ma jëm mooy kiwal gi def ni yonente bi alayhi salatu wasalaam jëf juray gii nga def ak xetali gii nga ma xetali dama bëggoon wax dëgg yàlla sama ñaari doom yu jigéen yële nga seet kenn koo xam ne da nga koy jël ma may la ko mu nekk sa soxla yonente alayhi salatu wasalaam daal di ni ko danaa goralante ak yow ndax sa yéene waaye yàlla dogal na ñun ay nit lañu duñu takk ay rab jën wa loolu la laajoon góor gi daf ko ne jigéen bi ñu soppi jëkkëram golo iddee lan lay jàpp yonente alayhi salatu wasalaam daal di ni ko nun ay nit lañu duñu takk ay rab waaye danaa gorolante ak yow ndax sa yéene yonente alayhi salatu wasalaam daal di dem kiwel gi dem rëbb bi dem jamonoy dox ba yoneen gàddaay jóge Makka dem Medina am bés muy doxantu ba agsi ci xur woowu nga xam ni foofu la xettalee woon kiwel gi daal di futti ay dàllam bokk yonente bi laa wax salallahu alayhi wa sallama yonente bi da laa wax ngën ji mindéef summi ay dàllam bokk jaar ci xur wi doxi soxlaam wàññeeku ànd ak saaba yi bi mu agsiwaatee ci xur wi futtiwaat dàll yi bokk ba génn xur wi saaba yi jaaxle laaj ko waaw yoneen lu xew waaw yoneen lu xew mu leen dara xewul dafa fekk ni xur wi sama gor moo fi dëkk salallahu alayhi wa sallama bokk yi il faut que ñu taxaw ci njàngalem yonente bi salallahu alayhi wa sallam il faut que ñuy taxaw ci njàngalem yonente bi alayhi salatu wasalaam di ko jàngat te di ko tatbiq buñ ko defee rek dinañu xam ni gis nga noblesse dëgg buñ koy wax mooy jullit jullit buñ koy wax mooy noblesse suñ lay wax le bonne manière mooy noblesse buñ lay wax le bon comportement mooy l'islam fokk ñu xam loolu xoolal ku mën a àgg ci jëflante foofu ak ay rabi àll kooku xam nga ni karna doom aadama yi sa futa wax de dëgg wax dëgg yàlla dégg nga gis nga waa ji bi mu taxawee ci kaw jaaxle na ndax jën wi lim ko laaj xamul tontu li parce que jën wi daf ko ni jigéen bi ñu soppi jëkkëram golo idée lan lay jàpp jigéen bi ñu soppi jëkkëram xeer idée lan lay jàpp mu jaaxle xamul lu muy tontu jën wi génn daal di ni ko waa jigéen di ñu soppi jëkkëram golo idée ku ñu fase lay jàpp ndax golo mi ngi dund waaye yàlla dogal na kenn munte sëy ak moom rab deesul sëy ak moom te ku ne xam na ni jamono àgg na ci tey ay nit di sëy ak rab am dëkk yoo xamante ni bii ni ay julit naam ña nga fa ña nga ko fa autorisé voté ko ci seen constitution àddina bi yëpp ki seen ay bët di ko xool am na tey Allemagne gii am na fa dañ ko autoriser ay nit ño xamanteni bi ni ku ci bëgg sey ak rap da ngay sey ak mom ñu autoriser ko xolal bako yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax ñata at tay kewal gi la ko yonnati bi wax par rapport ak li nga xamni tay fi la adina tollu buñ ko xolé dinañu xamni deug deug ñoo dañu tardé ba mu upp nak sincèrement koku ben la muniko kon jigen bi nga xamni jigen jëkërëm dañ ko soppi golo idée kuñu fassé lay japp idée kuñu fassé ku ne xamnako ñetti wër la ñetti wër waye ñetti wër yi nak ngir yi dañ ci outé budé Iliman Malik la fani jigen bu ko jëkërëm fassé da fay tok ñetti set moy day gis bax ba set mi ben set mu gisat bax ba set gennaw bam ko fasé day gis bax ba set muy ben set mu gisat bax ba set muy ñaari set mu gisat bax ba set muy ñetti set lol moy iddam lol lañuy wax thalathata quru'in jam'u qar'ula moy ay set non la ko Iliman Malik firé budé l'imam shafi'i nak mom quru qar nim ko firé mom firé wuko apahar ay set dima'u lako firé ay deret parce que dafa am ba ci arab yi luñu tuddé dëdd ci arab moy baat bo xamni mën na firi li firi safaram comme baatu beynu rek lélé mu firi jokolo lélé mu firi tékhaliko beyn afi beynin hibaluki am bi beynin sidaj malik ngi koy wax ci nuni yeba li ushaqin biramata khabbirini afi beynin hibaluki muni ko yow daad waaw sa boom gi la jokalek man muy boomu ciofel gogu mi ngi takalo ba tay mi ngi jokku ba tay am bi beynin wala dafa tékhaliko gis nga beyn fofu dafa firi tékhaliko da fay firi jokolo naka nonu itam batu quru bi nga xamni moy firi ay set budé ci malik inda malik quru limi firi moy al athhar moy set yi mais bu fekke l'imam shafi'i la dafni quru limi firi moy ad dima lolou lañuy wax al adbad bat yi nga xamni ben bu ci nek mën na firi li firi safanam lolou mo waral l'imam shafi'i muni jigen iddam budé ci fasé moy bu gisé bax dañuy wagnii ben amul set yi dedet dara ji lañuy wagnii gis na bax ñu wagnii ben mu gisat bax ñu wagnii ñaar mu gisat bax ñu wagnii ñett jeexna gis nga ko legi nak tay ndaysan jeun wi daldi niko jigen bi nga xamni jëkërëm dañ ko soppi golo idey kuñu fasé lay japp de nga wax ci muniko wa jigen bi nga xamni jëkërëm dañ ko soppi xeer nak muniko xeer ku ne xamni jamaat la moy lu dundul la kon su boba jigen bobu da fay japp lolou nga xamni moy idday ku jeukeram fatu te ku ne xamna ni jigen bu jeukeram fato alquran neena thalathata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin wa ashra naam makna ñent wer ak fukki fan lay japp idda bu ko defé mu daldi day fekk nak lolou dafa bari ay masala ci biir nak han parce que bo déggé jigen bu féké jëkërëm dafa génna dina day tok 4 mois 10 jours day fekk ëmbul rek han waye bu ëmbé su boba dotul nek 4 mois 10 jours su boba cas de figure bi da fay changer ndax nak wa ulatul ahmali ajalahunna an yadana hamlahunna alquran mo di kat wax lolou jigen yi nga xamni dañuy ëmb alquran neena ñooñu seen idda moy ñu imbi makna buñu démé ba am doom rek seen idda jeexna mo xam ci passé la mo xam ci jëkër ju genn adina la makna jigen bi nga xam ni jëkërëm daf ko fassé mu yobali ëmb mu fassé ko tay ndaw si dem kërëm ñaari fan ñatt mu daldi imbi am doom idda ji jeexna waye it jigen bi nga xam ni jëkërëm daf ko bayyi mu yobali ëmb bi tollu ci ñaari wër mu wara togaat juroom ñaari wër soga am doom day togaat juroom ñaari wër ba am doom ba nopi idda ji soga jeex naka nonu jigen bi nga xamni jëkërëm dafa génné adina bayiko ak ëmb kazalik budé jëkër ji dafa génné adina bayiko ak ëmb su boba mu tok ñaari semaine par exemple daldi am dom su boba day summi ci sasi amatul dara jeexna l'islam bi loolu la wax amatul ay muru de jeexna fami muro ñi ñenti wër ak fukki fan day fekk ëmbul dara daluko loolu tam nañ ci bayyi xel benen bi dess itam senegal fi ba legui dañu déssé yewu ci walu wowo walu lolu ñuy wax jigen juuy muru mbokk yi fokk nit ñi xamni jigen juuy muru liko l'islam bi téré moy yenn parfum yu for yi rek ak yenn taru yu upp yi ak yenn yéré ciub yi nga xamni mën na attirer ay goor mais lool rek lako l'islam téré téré wuko génn téré wuko liggéey téré wuko doxé ay soxlam lool il faut que tam ñu xam ko mais diko solal ay yere yu ñuul fu mu tollu diko mur aw tangay diko bëgg ray fu mu tollu du genn diko traumatiser mais lolu c'est diamétralement opposé ak li nga xamni mom moy enseignement wu l'islam yi fokk nit ñi xam lolu aussi kon jeun wi daf ko ne bokku mi lay na nga xamni jigen bi nga xamni jëkërëm dañ ko soppi golo idey ku ñu fassé lay japp jigen bi nga xamni jëkërëm dañ ko soppi xeer idey ku jëkërëm faatu lay japp ba paré dal di niko ah ya bahr fa'lam annahu wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim niko way way yow geejgilé yeugal ni xamal ni ne la wor ni ku xam ku ne amna ku la fété kaw ci la nga xam ala kulli hal naka jek non la mbir tiddi lima bëgg wax fofu misal momu parenthèse bobu moy lan cheikh al-hajj malik radiyallahu anhu limu ni ki nga xamé war da fay wéddi da fa wara dajalé mbolé lu sharia bi jangalé ku ne xam na lolu mënuta nek sincèrement nit mënta xam lepp c'est pas possible da ngay xam li li recc la mais domaine bu ne nga xam ko lepp nga xam ko lolu mënul nek jawami al kalim ken rek lako yalla jox mu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci and ak lolu yep amna lolu da ca dan waxtan ak ñuko yalla bolel kon nak bokk yi weddi mom duko mat te itam duko jar kon dama don wax ci tariqa bi ñu nek ban tariqa la muy tariqatu shukri waxna moy lan ak tariqatul jazbi ci lolu la tollu muy tariqa bo xamni da fay ñoddi nit attraction la da fay ñoddi nga yegg yalla ci saasi ndax borom tariqa bi mo tollu nonu ba don wax ni cheikh al khalifa radiyallahu anhu ci li andi baytu yasqi al muridina min ka'si al wusuli mom cheikhna ahmad al tijani da fay nandal ñi nga xamni bëggu ñu lu moy yalla waye la leen di nandal ci kaasi yegg yalla mo don wax ni umar ibn al wad ci la waxon ni nga ragal yalla ndax ragal yalla du dëkki ab xol lu moy boromam da yegg yalla kon ndekati fofu mi nga lay xamal ni cheikhna ahmad tijani radiyallahu anhu so and ak mom ta and bi wër faaw nga ragal yalla ala kulli hal lolu natu kay la bu la ci kenn nax ki way cheikh tijani ta amul dara ci ragal yalla dañ ko wara sétat ndax xel nangou ko wax deug yalla motax ñi diingat ak di wedd ci ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu il faut ñu comprendre que ni cheikh tijani lay cheikh tijani ak ñom li ñi wax dafa melni nga ni asaman ni sut laale wuñ dedet cheikh tijani nimu ragalé won yalla ñiko yalla bolel nimu len yaré ci ragal yalla ak nimu len di nandalé kaasi yegg yalla ta kaasi yegg yalla boko déggé moy ragal yalla mu jobbu len ci lolu ñi wax ila nahwil murad jël len ci station bobu nga xamni yow ya bëggoon yalla waye tay yalla mo la bëgg alladhi qad kana mawa cheikh tidiane keureum ay murad ñoo fa am ay murid amuñu fa lolu cheikh al khalifa radiyallahu anhu moko wax kon dama don expliquer rek kani tariqa bi ñu nek ni mu tuddu deug deug du tariqatu tijaniya moy tariqatu shukr maana mbolé lawrat yi ngay def mbolé djublu way yi nga xamni yang koy def yor sa kurus diko jang lepp dang ko def ngir geureum yalla wuto ci adina wuto ci alakhira sakku wo ci aljanna ragalu ci sawara say yoon ci aljana yow say yoon ci sawara la rabi'atul adawi umul khair waxon diko yalla bëgg na la lol yalla sopp na la lol waye yeugal ni jaamu gi ma lay jaamu ak fokk yi moy fokk guddi ak dangang gi ma dangang boole minde fi te djublu la djublu sa jëm ji du dama ko def ngir bëgg sa aljanna du dama ko def ngir ragal sa sawara waye dama ko def ndax yow la bëgg yow yalla waaw lol dafa am solo mbokk yi tariqatu tijani nak fofu la jëmele nit ñi mo waral mu tuddu tariqatu shukr waye tuddu nak tariqatul jazb wa ku ci aju da nga yegg yalla nit nak dina yegg yalla du ko xam parce que wilaya yalla mokoy neub yalla daf koy neub motax ndax wali day lekup ci di nanum ndox di ami soxna di wa lol mom du lele nga deg nit sax di ci xawa melni ku ci ki wa diw de mom bo gise ni beugé adina ndax muy subhanallah wali bala mat deg non lay mel da ngay dem bay sik sakran ki wali lam du wali nit bu mati deug ci yalla non lañ koy xamé ah gisou ci dañ malgré dia sala anu ci jamonom bo gisé ben simple professeur nga ko don jappé rek jangalé kat non rek nit bu mati ci yalla non lañ koy xamé pas parce que da fay nek di lek ay mbaxali dodat di top gi ñambi ju ñorul ji di lan moy lolu ah lolu du ted du natu kay nak il faut nit ñi xam lolu wali day lek ci bu niin di lek ndawal ha lolu moy la kon bu ko kenn naté ci yoyu parce que lélé tam nit ñi dañuy jaawatlé waaw wilaya du ay du lek du naan du dédé du lolu wilaya bi ruuhu la comme nima ko doon waxé kéro il faut nit ñi xam lolu radiyallahu ta'ala anhu kon nak sayyid ahmad tijani bokk yi non la tollu yalla nañu ko yalla fayal tariqam bobu nak non la tuddu muy tariqatu shukri wal jazbi waye itam wal mahabbati tariqa bëgg yalla la tariqa bëgg yalla cheikh tijani tariqam bi tariqa bëgg yalla la kon non la tariqa bi tuddu tariqatu shukri waljazbi wal mahabbati nonu la tariqa bi tuddu su ko defé nak sunu serigne dara sidi ali haradim barad al fasi mbok yi nak neena waqad ana lana an nadhkura ba'da ma ba'da hadha ma rumnahu wa nuwaddiha lis sami'i ma bihi wa'adnahu min dhikri fada'ili hadha ash-shaykh radiyallahu anhu wa akhbarihi wa aqwalihi wa af'alihi wa atharihi وما لاح على القلوب والأرواح من أنواره وأسراره وأحزابه وأوراده وأذكاره لتطمئن به القلوب والنفوس وتطلع من بعد ليل الوحشة نهار تذكرة البدور والشموس موني في من نك سي لليو مينتنا دانتري دان لو فيف دي سيجي في من نك نك واو جوتنا نك تي نيو دوغ نك تي ليغا خامني مو نيو تاخا جوغ موم لاي واخ نان وقت انا جوتنا نك جوتنا جوتنا waaw jotna waaw lana ci ñun nak an nadhkura neena ñu tuddu lan lañuy tuddu ba'da hadha maana gannaaw biñu defé touti présentation ak expliquer li tax ñu dajalé téré bi waaw jotna nak ñu tuddu ma la nga xamni rumnahu waaw mom lañ doon wut ak diko sakku lañ doon wut taxawon ñu jog jotna nak ci ñu dugg ci nak waye itam wan waddiha lis sami'i ma bihi wa'adna agit ñu léral faram faccé éclaircir ci képp ko xamni da fay déklu lépp lol digoon nañ ko ko niko dañu ko indi ci téré bi jotna ci ñu éclaircir ko xam nga ki wax dëgg yalla buñ la bu taxawé mu ni cheikh tidiane moy sama sëriñ war nga xamni cheikh tidiane soko outélé nawlé c'est parce que dëgg dëgg neexul ba neexul xam loolu xewna ci ni mi waxé rek wa wonu waddiha ñu leral tawdih moy leral ba mu leer nañ parce que ci lañu jëlé batu duha bi firi yor yor nga xani bu né dang ñeppay gisanté wonu waddiha ñu leral ba mu leer nañ li sami'i ñel ki deglu ma lepp lo xamni wa'adnahu bihi deelon nañ ko ko promettre on nañ ko ci téré bi ci lan min dhikri fada'il hadha ash-shaykh ci ñu tuddu ñu expliquer ngeeneli sëriñ bi muy cheikhana ahmed tidiane waaw nit nak mu wax lako wax sa mbax way du wañ gi sa mbax dara wax sa ngeeneli way du wañ gi sa ngeenel dara yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa bokku ci sunnam dafa bokku ci njangalem dafa bokku ci limu jëf sahaba yi tukhal ko jangal nuko moy ni bëss dafa tok jibril fekk ko famu nek nan ko yalla neena sayyidina umar nangam yalla neena sayyidina umar nangam yalla neena sayyidina umar nangam ci ay bax ay ngeenel yu yalla defal sayyidina umar ba yag yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ci xelam mu ni waw sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ngeneel yi ko yalla defal yeb ak ni mu reye ak ni mu bare ak ni mu magge ah way way ba du sama waji amul ngeneel yi tol non muy sayyidina abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu nak lay xelam dat lolu rek nga deg gi sayyidina jibril dal ni ko nak gis nga mbole ngeneel yi nga xamne yalla defal nako sayyidina umar lima la wax ak lima la waxul yeb hasanatun min hasanati abi bakr ben ngeenel la ben mbax la ci mbax ye yalla defal sayyidina abu bi kon c'est à dire il faut nit ñi aussi tam di delu ci texte yi lool la nga ci déggé yonent mi ngi jangal ni mbok yi ku nekk ak nit te xam ci mom lu bax waji lay wax ko waji lool lan lay wañi waye nga ni duma ko wax de suma ko mëne ternir sax suma ko mëne yaq sax dam koy yaq mom nit ki te sénégal légui lool daf fi bari aduna bi afrique aduna wërngal kep daf fi bari légui ay nit ñoo xamni dañuy bind ci nit uniquement pour ternir son image yaq ko yaq fa même yaq leppam ci mbind rek ak ci wax rek lolu kuko def baye bo nga xamni sa togo ay ëlëk yomal qiyam moy safara koku yalla du wax ak mom safara nga jëm directement yonentu mako wax sallallahu alayhi wasallam ku yaq as gor parce que yalla dafa wormal der bo gisee jëw ci sharia mu dis ñu nan la ben jëw day tollok fanweri ndialo mais lutax amna explication parce que atté yi gëna dis ci l'islam juroomi mbir moko yanu dañ ci ñew xeyna benen yoon mais arab muy der yalla da ko fonk motax ku jëw nit wala nga tuumal nit boko baluwul ba dé ak mom ëlëk yowmal qiyam sawara directement amul yarante lolu parce que der mo for motax yalla dafa fonku der fonku deret fonku bakkan fonku alal fonku askan waaw fonku pas pas gis nga yimalim ni mbolé atté l'islam bi ci yi lañuy bayiko atté bu la neex nak jëlal ku ray nit nañ ko ray lutax parce que yalla dafa ar bakani point barre kun jaalo nañ ko ciaw témer yar parce que yalla day bañ ko yak askan bi point barre ku satti nañ dag loxom lutax parce que yalla da fay ar ala nit ñi point barre top ko ay yi atté yi gëna diis ci l'islam ñu raqmu ko bind ko ci alcorane karim ci juroom yoy lay balé bu la ci kenn nax kon nak bokk yi fokk rek ñu xamni radiyallahu ta'ala anhu limu wax rek mom mo ci nek deeng nga kon nak dafa doon wax rek ni ngeenel yi nga xamanteni bi ni ma ngi doon wax yunus tibbi alayhi salatu wassalam kérok ba jibril ñewé ci mom diko wax ci mbax yi yalla defal sayyidina umar ibn al-khattab bami daniel yunus wax ci xelam mu ni ay way sama waja mba ba mom amna mbax yu tollu ni muy sayyidina abakr jibril dal dini ko sayyidina umar ak mbax yi ko yalla defal ak yima ci tudde yima ci tudul hasanatun min hasanati abi bakr as-siddiq mbaxi sayyidina umar yeb boko bolé ben mbaxu sayyidina abu bakr as-siddiq la sayyidina abu bakr du moromu sayyidina umar sayyidina abu bakr dana towa yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi di wax ak mom ci maqamul imani billah station bobu ñuy wax ngeum yalla yonnati di ci wax ak mom ci xéti xam xam yo xamni sayyidina umar du xam dara ci li yonnati bi wax ak sayyidina abu bakr day muju tok ni rek di assister mais du xam dara ci li mi wax motax gis nga bari lu di wéddi ndaysan ta fekk il faut ku mu xolaat bu baax taxi té itam il faut que mu fexé mamal beutam ci téré yi ak ci njangalem l'islam njangalem yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou am solo la dénga kon nak limu ni min dhikri fadail hadha ash-shaykh ci tuddu li nga xamni moy ngeeneli bilé serigne mbok yi nit dafa bax dafa jaadu dafa yell nit kula yalla bolél tamuy ku bax lamu bax lé nga diko wax nga diko bégué nga diko santé yalla diko ci ñaanal wa lolou am solo la ndax lolou sunnatun min sunanil anbiya'i wal mursalin waxuma sunu yonenti bi rek de waya sunnatun min sunanil anbiya'i wal mursalin naka jek ni yalla solo naka jek ni yalla yoni lolou dafa massa nek li nga xamanteni bi ni modi senu yon moy kep kuñu andal nga diku bax danañu fexé ba wané la nit ñi roy la c'est très important dem nañ ci alquran qissa yi yalla netale yonenti yalla muhammad lutax mu netali koko pourquoi yonenti mo len gën ñom ñep mo len upp jikko ñom ñep mo len raw ñom dafa bokul mais and ak lolou yeb terewul ya subhanahu wa ta'ala niko fattabi'a millata ibrahima hanifa demal nga topi sa yonu mam ibrahim bu ko ne demal nga topi sa yonu mam ibrahim parce que yalla dafa bëgg wutal tedd nga yonti yalla ibrahim ëlëk yowmal qiyam ci niko sa seut bi gën ci yonenti yi topor na sa yon wi mais c'est pas parce que yonenti bi dafa amul yon wu mu top wax ji lolou lay fil sharaf tedd nga la yalla bëggal yonti yalla ibrahim motax mu ni yonent yalla muhammad demal nga topi sa yonu mam ibrahim lol danay am cheikh alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu da ngeen fogg ni dafa jël burdu bi imamul busairi bi rek ñukoy burdu adina wërngal kep diko burdu non kessé mais dedet bëggal na amna lu bëggal imamul busairi motax ëlëk ci kanam yalla te lim ko bëggal du dara ludul ñu ni ko cheikh alhaji malik wali yu wutal non farida asrihi jëluna sa téré bi adina bi yépp diko jàngé sharaf la ci imamul busairi waye du sharaf ci cheikh alhaji malik il faut que les choses soient claires aussi fan wéri buntu la sidaj malik talif yaron tibbi alayhi salam ikhlas dha ta ila yamina hada waxaguñ ko mu leer ci bop nit ni ta bayina ko fi dem te ter jambour muy mohamdul busairi ñu diko jang da ngeen fogg ni burdu dafa am lu ci nek lu nekul ci ikhlas dha mais dafa jëfëndiko li yalla wax yaron tibbi alayhi salam muy fattabi'a millata ibrahima hanifa yow yaron tu topal sa yonu mam ibrahim tekki wul ni yaron amul yonu mu jaar wax ji lolay firi su ko defé yoyu itam nañ ci bayyi xel bokk yi gis nga yef yi yaatal dafa bax mak ñi loolu lañ ñu jangal loolu lañ fi bayyi waye xat ak xatal budul li du lé budul vinu fé di bëgg rek nit ñi té yow déjà yow mi wax loolu sax yalla na yalla ba li ngay wax leeru ci sa bop loolu tam kenn xamul lu mu doon kon nak sayyidina ali harradim neena jot na deug deug nak ci ñu léral ak ñu faram faccé li nga xamni moy ngeeneli serigne bi radiyallahu anhu bur yalla doli ngeeram amin ya rabbi wa akhbarihi neena ak ay solom mana yim doon xibar diko jangale diko informer jot nañ ci ñu leral ko wa aqwalihi ak waxam mom cheikh ahmed tijani wa af'alihi ak jëfëm wa atharihi ak jeexitalam moy ay jëfëm rek wama ak lepp lo xamni rek la hadduna khoy dana feñ law lam yaluh fi fada'il kawn tal'atuhu tabqa albariyatu fi dhalma'i allah cheikh alhaj malik min koy wax ci taysir ba tere bu naqare fi te subhanallah taysir fu te xam nga li ñan te waaw mom neexul deret wax deug yalla law lam yaluh fi fada'il kawn tal'atuhu mun tabqa albariyatu fi dhalma ci pay dal ken xamul sen affaire rek no ken xamuko xol wax joju rek law lam yaluh fi fada'il kawn tal'atuhu mun tabqa albariyatu fi dhalma'i yalla muni ludul yalla ak li aju ci yalla budul won ni yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tellem ga parce que tala dafa bari ñukoy firi xal kanam firiwul xar kanam dedet talatu moy ak tel explosif la parce que asaman ak souf di ngeen ko jang ci alquran inna samawati wal ard kanat ratqan fa fataqnahuma waye dañ ko fa fataqnahuma bil fatihina mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yalla neena asaman ak souf ah di ngeen ko deglat théorie du bing bang han di ngeen ko jang ci philosophie la théorie du bing bang et pourtant limi wax deug la asaman ak souf dañu rak la won rat yalla tekkale len waye nan la len tekkale lan la len tekkale yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mo fa jar lol motax al fatih lima ugliq nek lu yato yato yato yato lol mo waral muy wax ni lawlam yaluh bu feñul won wolof di wax bu khoyul won khoy moy bato wolof bi moy feñ rek deeng nga fi fada'il kawni ci alli lolou nga xamni moy minde fi faba moy all maana fi all ku ne xamna boko dege moy lu wet lu amul dara minde fi amuñu won ken amul won ñepp ci adam lañ nekkon ken amul won yonnati bi alayhi salatu wassalam cheikh alhaj malik muni bu feñul won ci allu minde fi parce que batu kawnu limi firi moy lepp lu dul yalla parce que lepp lu dul yalla kawnu la kawnu moy lu meuna former wu jël jëm am forme malaika yi sax dañu am jëm xana ya amul katanu ag ci man len gis pourtant cheikh alkhalifa dan tok tiwan mu wax muni buma ragalul won ak rusulaj malik radiyallahu ta'ala mo won len fi malaika sirad malik bim deme bay sukrat tollu yaram bi tang tollu ben jamono bo xamanteni ni dafa jekki yuxu tollu ci xalni jibril ma nga nele mag ñi tambali ni gor gi limi wax lan la mu jaxé wat wax ji gennat ci saasi yalla xamna ko lolu mag ñi ko fekk ñom alhaj musa ñan ñoko netali mbokk yi il faut que nit ñi xamni nit limay wax bis bu nek te duma deñ diko wax nangam awmako ken amuko tiaxan la nangam munumako ken munuko tiaxan la nangam xawmako ken xamuko tiaxan la yalla subhanahu wa ta'ala uppentena ak lolu mbokk yi gis nga cheikh alhaj malik ni law lam yaruh fi fada'il kawn tal'atuhu tilum ga mom yonnati bi alayhi salatu wa salam parce que nak gis nga suñu borom tabaarak wa ta'ala daf moko wax suñu borom nef ne mom dafa nekkon ala ama moy ci ndox mo xamanteni bi ni ken munuko expliquer ba mu beugé bind mom yalla ndox mom dafa jekki jekki def ben explosif ni til allahumma salli wa sallim ala tal'atil haqqi bil haqqi lolay firi tal'atu moy ak tel waye firi wul qarkanam tal'a fimi firi qarkanam du fofu dedet ni law lam yaluh nak bu feñul won fi fada'il kaw ci all min yefi tal'atuhu leram gum mom yonnati bi alayhi salatu wassalam jekki ni tel feñ kone tabqa dana dess ba faw way al bariyatu mbole min yefi fan lañuy dess fi dhalma'i ci ñaka am ndax duñu am moy lendeum gi di parce que ñaar rek am muy wujudu ak adam am ak ñak neena nak burul won tek yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam leram ga yalla du amal dara mbok yi koku du chaandi motax senegal dafa neex yalla xamnako da ngay lamp yi sama ben di jaay di wax senegal mom liko taxa neex moy ci benin rek de nga lamp yi leer lu way neex wax waye moy waxi deug xam nga ku tollu nonu ci yalla mom yenen tibi alayhi sallam ngay jël ay serigne diko tekkale ak ñom waxuma la nga sax jël serigne diko tecc ci ko yonnati bi alayhi salam loolu woon wax deug yalla il faut nit ñi delu ci yoy yoyu du dara lu dul ay tiaxan te dem na ba ci bir tariqa tijaniya ay nit yo xamni yalla yalla bal dañ koy def di jël yonnati bi alayhi salam di jël cheikh an ahmad tijani mi tiaxan yo xamni sa di loolu dafa wara yoy du dara du deug il faut nit ñi comprendre loolu yonnati bi alayhi salam cheikh tijani radiyallahu ta'ala anhu li reey may gi reey reey reey ak li maqam bi reey reey ci yalla wallahi alazim barki billahi alazim gis nga yonnati bi alayhi salam lako yalla defal ci nubuwatu cheikh tijani waxuma mu ag ci de mais foon rek bu ko defé dana exploser ba ken dotul xamati ki kan la wa ma nashaqa al maktum mudraka anbiya cheikh tijani radiyallahu anhu nga xamni moy qutbul maktumi mayam limi reey ci yalla bu waxuma mu dugg de foon la wax foon rek bu ko defé day exploser waaw mbok yi nabi sallallahu alayhi wasallam du tiaxan di koku ken wuro ko tekkale ak doomu adama ni mu tollu day bi yalla ko jox weddi ko weddi yalla la fop ñu nangul ko mayam gogu ci suñu borom tay ñaan yalla mu dolle julli ci mom lol rek kay wax ji sallallahu alayhi wasallam kon nak mbok yi cheikh alhaj malik dafa wax mu ni law lam yaruh fi fada'il kawn tal'atuhu taqqa al bariyatu fi dhalma kon nak bokk yi ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala salatu wassalam yalla bu mu den diko dotti ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mané ni ko nit ñi ñemeñe ak nima ko ragalé dafa jéggi dayo yalla xamnako parce que yent sa salam señ bi dafa ay mbiram neexul dara de nit ñi nak xamuñ lolu dañ fokk yent bi du ay tiaxan dedet salallahu alayhi wasallam dudul tiaxan fawut falawul nekul ci yoyu aha lolou nagn ko xam de motax mang ko don wax sank waw yonnati bi alayhi salam du tiaxan lele dina koy wax lele nga gis ba ci way kat yi sax way ba mu neex la rek nga ni ci jojo way ci sama waja yonnati bi day wayi ken yonnati bi wayi yalla la di du wayi ken du nawlep ken yow li ngay wax nonu ñimi wolo ko wax ci serigne da nga mësa dégg ko way ba mu neex mu ni ci daj malik sama wajoju wala bok ci daj malik sama way la xam nga do ko dégg do waya nga ni cheikh yane fi sama way la wala keneen sama way la wala lan motax nga ñimi ko ci yunus sallama xam nga li moy aynul halaki dégg yonent bi yalla wax ci alquran ni du bayyi kenn ci yeen ñi ko wër ak seen maqam limi réré ci yalla moy sahaba yi ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallah wa khatama an-nabiyyin lol alquran la yalla ko wax ci al-ahzab mbok yi nañu bayyi wat xel ci yoy de yaronte bi alayhi salatu wassalam du moromam ken lol duma deñ diko wax de ndax rew mi nek daf doy war lele nga gis aya bobu nek ci suratu saf moy bi yalla wax wa id qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawri wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad degna ba tay ay nit nan ahmad joju moy ahmad at-tijani c'est pas vrai c'est totalement faux c'est archi faux lolou du deug ahmad joju yonnati bi alayhi salatu wassalam la mais xana nak nit lo ñaka jang ñaka jang ñaka jang wara xamni yalla limu wax ci alquran lu leer la wa is qala isa ibn maryam ya bani isra'il yen banu isra'il inni rasulullah man dawal yalla la ilaykum ci yen musaddiqan damay confirmer di firndel lima bayna yadaya la nga xani moma jitu te lama jitu moy tawrat min tawrati firndel nako confirmer nako gem nako ndax dafa mokolon tawrat ak nimu bare mom yonta yalla isa alayhi salatu wasalam waye itam yamuma ci wa mubashshiran bi rasulin dama len di begal ci ndaw rasul la wax waxul wali cheikh tidiane rasul la xam nga li mo lay firndel sen ñaka jang wa mus mi mubashshiran bi rasulin dafa mubashshiran bi wali bi rasulin la wax ci ndaw lo xamni yati min ba'di sama gannaaw lay ñew ismuhu aw turam modi ahmadu yenen tako wax ana ahmadun ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi moko wax wa ana al-aqibu wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi hadith la bo xamni muttafaqun alayhi qad ittafaqa alayhi al-bukhari wa muslim de yenen tim moni man may muhammad man may ahmad man may ki nga xamni ëlëg yowmal qiyam ñepp ci sama kanam lañ leen di dajalé man may ki muju ñew ci yonenti moy ki nga xamni yonen du am gannaawam li yonenti moko wax sallallahu alayhi wa sallam bokk yi fokk ñu delu ci wat ci wax yonenti bi alayhi salatu wasalam su ko defé nak kon nak loolu lañ doon léral tuuti rek ci wax ni yonenti bi dal mbokk yi du morom nañ ci bayyi wat xel cheikh tidiane radiyallahu anhu li may gi reey bul ko tuddu di tuddu sahaba yi waxuma lak yonenti yag na ko wax cheikh tidiane li may gi reey bul ko tuddu di tuddu sahabatul rasul waxuma lak yonenti wa lolou lañ ko xam de wolof munte tag day xababal wa mom bu beugé serignam rek pour mom fim nek ni lepp lu bax rek ak lepp lu kowe rek serignam la wa deet waye itam nak fokk ñuy ragnat le lu ci nek famu yam ñu yamale ko fa wa sudul lolou nak lañ ñi waxal bu yagge da fay dal di nek deug de te lolou du ben deug cheikh tidiane radiyallahu anhu musul dundé nonu ku fonkon sahabatul rasul la bañ nako bu len dan wo bu ngeen sété ci ay mbindam amul ben sahaba bo xamni cheikh tidiane musna ko salalu ci mbindam amul la wax yow talibem ya ñime tok nana abdullah ibn abbas cheikh tidiane sayyiduna abdullah ibn abbas lay wax yow talibem ya ñime tok nana umar ibn al-khattab cheikh tidiane sayyiduna umar ibn al-khattab lay wax yow talibem ya ñime tok nana sa'd ibn abi waqas mom cheikh tidiane sayyiduna ñu ko waxeti sax waaw Saad ibn Abi Waqas ñepp ku ne sayyidna mbokk yi tam nañu bayyi xel ci yoyu nak deeng nga su ko defee muni mom sidna ali haradim neena wama ak la nga xamni laha dana xoy dana feñ ala alqulubi ci qolya wal arwahi ak ruhiya min anwarihi ci tukke ci ay leram mom sayyid ahmad tidiane wa asrarihi ak ay mbotam wa ahzabihi ak la nga xamni modi ay ahzabam ahzab moy yi nga xamni ay ñaanam la ay tawassulatam la ay salatum la ay jubluwayam ci yalla yi nga xamni dañ ko dajale lu melni ahzab yi ngeen di gis rek ahzab wa awrat nga deg ñu nan hizbu sayfi nga deg ñu nan hizbu tadarrui wal ibtial nga deg ñu hizbu al mughni ñu wax hizbu sayfi di la tuddu batay tamit am nañu ko tuddu hizbul yamani wala hizbul bahri lool lañu wax ahzabi yoyep dinañ ci ñew après parce que mi ngi ci jabairul maani bi dinañ wax jagle yi ci nek ak ngeenel yi ci nek insha allah taala muni wa awradihi ak lawratam mom cheikhana ahmed tijani neena dinañ ko leral ci bir tere bi le li lutax muni xana rek li tatma inna bihi al qulub ndax xol ya dalé ca ndax xol kat pour mu dal mbok yi fokk muy tuddu yalla xol pour mu dal ni tek boromam meuna am lolu ñu tuddé quiétude am lu ñuy tuddé paix intérieure il faut que mu gor gorlu ba di tuddu yalla fu mu toll nit ku dul tuddu yalla foko fek xol bi du dal fi ci daru salam xam ngeen daru salam yeen ñep mi ngi fi ci salu gor gi aladio mar ndaw mo fa dekk di waluy yalla bu mag musna tok ben bes ben peul fek ko fi mu tok niko aladio mar ndaw mun ko labbe mun ko da beggon jël tariqa tijan waye ci waluy la ko bëgg jël waluy bu mat aladio mar ndaw niko ah yow mi doy nga war di wa legi xam nga noy def munaamul ko legi yow bo doxoy ba gis waluy rek nga ñew nga jël sa mam ji ngeen and bu ko defé mu jox ñu mag yow peul bi ni ko wa baxna dem tuuti ñewat ni ko aladio mar ndaw waluy dina fenn mun ko mukk ci adina waluy du fenn al waluy la yakzib waluy du fenn mun ko ah mun ko wa mun ko aladio mar ndaw yow ndax waluy nga aladio mar ndaw tok ba yag jeki dal ni ko ah pire nak ah pire xolal lolu aladio mar ndaw nan la ko waxe da wa joju ke gena am lum doon rek alay gis nga fim jaare mag ni dañ fo nga nax len bo beug ñom dara il fo nga nax len wa do la ko waxe aladio mar ndaw waliyu dana fen muniko dedet muniko aladio mar ndaw ndax waliyu nga muni tek ba yag ni ko ah pire nak ah waliyu pire waaw aladio mar ndaw amna ben muqaddamam bo xamni dañ ko doon defal ben operation ci xol bi ci France wa ji nga xamanteni bi ni mom mo doon def intervention chirurgicale bi bi mu ubbe deñu waji deñu muqaddam bobu may wax xamna turam yalla xamna ni dafa gis ñu bind ci kaw xol bi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah xol bi ni tek yeungu xol xol xol ba legi deful operation bi da ko tejar rek bi mu paré mu laccé ki kan la ñu wax ko fan la dekk ñu ni senegal senegal ndax senegalais yi wara gor gorlu wara taxawu taxam li nu am lan la c'est très important dekk ci kan sa genné ci biti baxul ñu ni fan la dekk ñu ni daru salam clinique bi waji ci bopam dafa dindi turu clinique bi tuddé ko daru salam bokuy kon lawrati cheikhana ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu neena man sidi ali harazim li tax ma diko tudd moy li tatma inna bihi alqulub ndax xol ya dalé ja motax bo bu fekke fuñ la fekk yaangi tit fuñ la fekk yaangi jaxaso fuñ la fekk yaangi melni ku takali ko ci sago rek lawrati cheikh tidiane yi newo ci cheikh tidiane lawratam yi bo ci nekké lu problème reuy nit nak day jaxlé nit nak day jaxaso ndax lolu mbiru nit la waye dula yegg fuy tax waxtu julli jot do ko meuna def nak dula yegg fuy tax waxtu lazim jot do ko meuna def nak wax deug yalla day det neena wal nufusu ak bakkan yi waye itam wa tatlu'a ak na fenk min ba'di laylil wahshati gannaaw guddik lolou nga xamni modi guddik njay all modi guddik wetay lan mo cey fenke muni naharu tazkira lolou nga xamni modi beccagub fatalante ak beccagub ware ak beccelu pretelo nit ñi attention lan lañ leen di fatali muni al budur denga wala bok lan mo cey fenke al budur wa shumus lolou nga xamni moy wer ya ak jant ya lan la bëgg wax fofu dafa bëgg wax ni adina bi tolon na fo xamanteni bi ni ken xamatul won foy tek sa tank ndax lendeum il faut ñu delo ci wat nak fatali nit ñi ka nga xamanteni bi ni ba mu dikke guddik lendeum gogu ak guddik wetay gogu kérok ba mu dikke ci la becc ak fenk becc ak bobu nga xamni ci la wer yeni dang jant bani ci dang kenn ku nek xam foy tek sa tank muy sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu mais amul werante lolou sayyid mukhtarul kunti moko wax te mukhtarul kunti du tijan qadir la bo deme ci terem bobu mu tuddé kitabut taraif wat talaidi waxnako ci muni innal qarna 12 يشابه أو يشاكل قرن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من خاتم الأولياء تمختار الكنتي لا تا شيخ ديغنا جامونو نينتي ات سي لا جود موم مو ген ادنا جوروم نياتي ات شيخ سوكو ген ادنا كون خامغ نيت ني نيو بوك جامونو موم تي بوبام مو واخني 12e siècle buñ ci aggé dana nuro lol dana nando lol ak siècle yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ko lutax muni siècle yonentibi yonent mo fa nekkone djel deug samp waye siècle bi nga xamni moy 12e siècle buñ ci aggé wallahi dana nuro ak siècle bobé ndax siècle bi ka tay nek moy khatimul awliya ta khatimul awliya moy cheikh sidi ahmed tijani radhiyallahu ta'ala anhu kon cheikh tijani tebul ni man may khatimul awliya musuko wax musul wax ni ana khatimul awliya musul wax ni ana alqutubul maktum yonen tak ko wax sallallahu alayhi wa sallam tawama yantiqu anil hawa yonen du wax ludul deug yonen du wax ci banexu bakanam yonen du wax lu neex ken dedet in huwa illa wahyun yuha yonen lum wax yalla ko wahyu te yonen moni cheikhana ahmed tijani antal qutubul maktum yonen moni cheikh tijani wal barzakhul maktum yonen moni cheikh tidiane wal khatimul muhammadiyul ma'lum li yonen tako wax cheikh tidiane radiyallahu anhu legui nak xam nga aussi nous on peut pas vraiment être perdre notre temps ci tok nan diw il faut nga xamni li ni la demé ak li faman sha'a falyumin waman sha'a ankara ku bëgg gëm gëmal ku bëgg wéddi wéddil ça c'est ton problème parce que duma dañ di waxé nonu nak ngeen bal mako parce que xam nga li tax si rahmat tidiane radiyallahu anhu ça dire ñewul pour ñu layil ko dedet il faut ñu xam lolu aussi dafa ñew pour xéccali nit ñi ku ñew nak pour xéccali nit ñi bu féké dafa am ño xamné dañu taxaw pour dingala ñun on va pas perdre notre temps nan la dédé c'est que da nga comprendre lolu di la expliquer c'est à dire nekkal fofu di wéddi ak di dingat lolu ça restera toujours ton problème xam nga li seigneur touré doon wax ci qasida wala falam bobu mom nan fa'ilan fa'ilan nan ko way ci wala boko wayé ci wala kon ci xol lay xaraf muni déglu na bi ci ngeul ay pitax ci garab ñuy tawat nahadil ab litine moko keuf xam ngeen litine ponkali ci li yoy mo gis ngeen waxi pitti lay netali mom te ki kenn la rek ci talibe cheikh ahmed tidiane ndax seigneur adila siraj malik mam alva cheikh al umarul fuji radhiyallahu ta'ala anhu cheikh abdul ghali cheikh tidiane motax man la talibe cheikh tidiane mo wax ni degluna bi ci ndjel ay pitax ci garab ñi tawat kon ma ngay netal li ñi wax di na hadil hadil moy sen ciuj bobu nga xamni kérok ba yalla di alak nit yont yalla nuh ya picc ma dafa barastiku ndox ma yobale ko picc momu pitax mu juddu dang koy joy le ndayam ja lolo tax mu nan ñuy tawat na hadil ap licin moko keuf deglul muni midi way midi joy kurkutuk kurkutuk muni bo amul fath nak do ca xam aw araf ba yag muni mi pitax nako ndax marwu tarwa ko ray mi pitax nako man khajuma wolu maf tamit rapu meuna keuf te bari doona la mu seigne haji ni seeni joy mo yeungal tisu xol wi ci man mo taxit mangi ni mangi saf waju dof ku beug dof cheikh tidiane boko beugé te dofago ci mom rek desna lu bari man jamono bu nek dina koy di wax deug yalla si rahmat tidiane radhiyallahu ta'ala anhu mbok yi ah mom de yalla ñal defal sutura de nga yalla ñal doli sutura waye na kenn ku nek ci talibiyam yi xamni woro tok fenn nak la wax baye bo adina yep nañu la wër ñu fay wacce sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu lu moy ñaar défendre ko wala nga juk dem sa yoon waye bul tok ci jotay bobu mukk boko defé da la melni ñing lay xexal posenté yeguloko lol nañ ngeen ci bayyi xel nak c'est très important cheikh tidiane moko wax té da ko def ci dundam ben muqaddamam dem ci ben zawiye ci fas tok ben way di wax nak su non ki sidi ahmed tidiane mom mu tok ni pat waxul cheikh tidiane def te jelle ci kolom ni ko nan nga meuna toge nek sama representant nek sama muqaddam ñuy wax ci man nak su dul nonu te dindi wuloko kérok cheikh tidiane bimu diké da ko yéssalat ci fariqa tidiane légui yow da ngay tok lu ñu ko wax sidi ahmed tidiane serim nga ni pat ndax lan complexé pour lan loy lan ngay complexé lan la yow sa serigne day morom bu ben serigne ba nga lay complexe complexe ji lu mu doon mom te dafa bari legi limay wax xamna ko nañu bayyi xel ci yoyu mbok yi serigne hadi ni seeni joy mo yeungal ti su xol wi ci man mo taxit mangi ni mangi sa fwaju tof mu ngi fu ngeen fa gis ciuy nelaw kuy nelaw xam leni ciofela matul bu ciofela maton ay beutam sax du raf wallahi wax na deug ku bëgg yàlla bëgg yonen bëgg Cheikhou Tidiane di nelaw yenn nelaw yu rëy yi la hawla wala quwwata illa billah allahu akbar ya hayyu ya qayyum yenn nelaw yu rëy yi nu ko nit mën a nelawe ah dafa jara wax di am na benn mag ci Sénégal wallahi mën naa wax sax turam dafa dem ma dem ci mam hadi mii may wax daal di mam hadi ni ko ah diw ba di ngay teel a jóg mu ne ko dinaay teel a jóg kay mu ne ko ban waxtu mu ne ko 4 heures du ma fekk ci lal mu ne ko macha allah loolu baax na ba pare daal di ni ko ban heure ngay tëdd mu ne ko xanaa heure sunna mu ne ko luy heure sunna mu ne ko xanaa bu ma reeree su ma julee géeg mu ne ko julli géeg mu ne ko ah mu ne ko ngay tëdd di nelaw ba 4 heures mu ne ko yow nelaw nga sa dund gi yëpp di mbokk yi nelaw yu bari day fay leer baxul teelu bi pour sa xol am sawara sa ruuxu di yëg dara il faut que say nelaw néew bëri na ku naan la damay sikkar du ma yëg li muy nelaw moo bari xol bi du am yàqasa du yeewu mbokk yi loolu amul secret bu la neexee tàmbalil bu subaa nga xol di nelaw 4 heures de temps tuuti rek nga xam gën jaa bari ñeenti waxtu boo yeewoo yaram yu tàng nga jël salatul fatih bi nga xool da koy gën a alimenté li nga dem sa yoon waaye nelaw rek sëñ Hadi loolu la wax mu ni fu ngeen fi gis kuy nelaw xam leen ni cofee la matul bukk cofee la matoon ay bëtam sax du raf ba yàgg mu daal di ni waay fuy pitax deeti jooy hadil nañ fa way Cheikh Tidiane Chérif moo ko jar mag du kaf wallaay wax na dëgg mu ni Cheikh Tidiane Chérif am kemam daa amul foo ko seet doo ko gis muy kajor muy jolof ba yàgg mu ni man Cheikh Tidiane Chérif waaru naa ci mbiram ak cofeelam rek ci xol sax doy na jëf billahi alladhi la ilaha illa hu wax na dëgg Cheikh Tidiane yi bëgg ko ci xol doy na jëf ëllëg ci kanam yàlla yàlla ne la loo indi nga ne ko xanaa bëgg Sidi Ahmed Tidiane yi doy na jëf yàlla na fekk nga xam ko na ngeen ma baal de du wax yi ay waxu dof laay wax nii de ay waxi nit laay wax lu ma xam ndax dëggal nitu yàlla dafa bokk ci plier yi wane ni yow gëm nga yàlla moo tax mu ni Cheikh Tidiane Chérif man waaru naa ci mbiram ak cofeelam rekk ci xol sax doy na jëf ba yàgg mu ni daagu leen cim lefam daal di raw gaa ña war naaru góor yay daw ay yeneen xeeti lef xolal ji wax daagu leen maanaam yow talibeem da ngay dox tan ndànk ngay dox doo poussière doo pën te doo ñaq ñeneen dañuy war rëpputël sonn ñaq bay bëgg a dee te yow miy dox ñoom ñi war duñu la dab abadan bokkul ndax masiyatul ilxaq la walladina amanu wattabaatuhum durriyatuhum bi imanin alxaqna bihim durriyatihim masiyatul ilxaq la moo tax kon tabarakallah mu ngi noonu mbokk yi il faut que rek ñu xam ki ñaamal affaire kan la c' est très important teg ko fi mu war a tegu rek bu ko defee ñu dem nee na itam fa aqulu maa ngi wax wa billahi astaiinu te yëgal ni yàlla laay dimbalikoo ndax moo ñu wax ca alquran iyaka naabud wa iyaka nastain waaw kon nag wa billahi ca yàlla rek astaiinu moom laay dimbalikoo ndax foofu ba moom bur yàlla xasbi doy na ma sëkk wa nicmate baax na alxasbu doyuk yàlla ga yàlla ku mu xas a doy kay leneen yàlla ku doy na sëkk di yàlla doy na boo gisee xasbunallahi wa ni'mal wakil garaaw loolu waaw lu doy waar la di ko jàng baax na lool nag naa bu ngeen jógee ngeen seet i alaaj yi rek wala alaaj yi ñu toptal leen ko xasbunallahi wa ni'mal man téere bi laa xam moom laay topto dégg ngeen mu ni wét naka noonu itam wa ni'ma baax na lool almuinu bur yàlla mi nga xam ni mooy kii dimbalee yàlla nañ yàlla dimbali nee na itam bu téere bi mu damminan dafa làmboo dégg nga dafa englobé ab waabahu loolu nga xam ni mooy ay buntam muy parti yi wa fusulahu ak ay chapitram wa tarajimahu ak li nga xam ni mooy tarjamaam muy ay interprétation wa usulahu ak li nga xam ni mooy ay cosaanam ay reenam maanaam lu ci nekk fa ma ko jëlee mooy cosaan yi dama ko dugal dama ko dagale fii sittati ab waabin nee na ci juróom benni bunt wala boog ci juróom benni parti maanaam 6 parti laa ko def nee na itam wa muqaddima def naa ca itam benn muqaddima mooy benn introduction xam nga fi mu ne ba ma dalee wax ba tey li may wax yépp yéen a ngi ko tuddee introduction fekk moom da doon baliser le terrain légui balli dina terrain bi nak légui mi ngi def introduction bi xamuñu nañu jangal ci dissertation soy def introduction développement conclusion introduction bi da ngoy def trois parties da ngay don amener le sujet pour amener le sujet expliquer sujet bi daldi def lolu ñu tuddé poser la problématique daldi wax bo waxé problématique bi daldi dégager ce plan bo défé ce plan nak plan bobu nak partie yi ngoy def mom ngay développer ci développement bi so paré nga def conclusion muy synthèse bi nak non non la défé terre bi maana da fay def muqaddima muy introduction mom lay wax muy présentation wa muqaddima wa khatima ak lo xamanteni bi ni conclusion lay nek kon c'est-à-dire mom ñun niñu liñu tubab yi di jangal mom fekkon na xamnako bu yagg mom Sidi Ali té naka jek non la bindé ñun liñ jang moy introduction développement conclusion mom lool la def maana dafa ni téré bi dama ko def 6 parties waye ci 6 parties dama indi introduction muy muqaddima ma duggal 6 parties muy développement bi waye itam ma def lolou ñu tuddé khatima muy conclusion bi di synthèse bi téré bi dal di jeex yan nañ yalla may tawfik ñu motaliko néna fil adadi ci ab lim de nga ko néna itam wallahi as'alu bu yalla rek lay ñaan parce que xam nga maf'ul moy complément d'objet direct ci arab soko jitélé soga indi sujet bi ak verbe bi dafa am lu muy expliquer ci lako arab limi expliquer moy lolou ñu tuddé al hasru moy ak tejj akuk teunk manam dafa ni wallahi bur yalla as'alu mom lay ñaan lol limi tekki moy duma ñaan kenn ta khalatuma ñaan kenn mukk ku moy yalla lolo tax mu jital complément bi mi ngi melni bo ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka bul fir yow dong wala iyyaka yow na'budu lañi jamu soko waxe rek manam bi day dess wa iyyaka yow nasta'inu lañi sakku sa ndimbal manami day dess dedet iyyaka yow dong yalla dong ji bu ñewul rek manami dess toi seul le mot seul la daf ci am solo même en anglais bo demé non lañ ko waxe you alone toi seul motax iyyaka bul wax ni yow da nga nan yow dong yalla na'budu lañu jamu wa iyyaka yow dongu yalla nasta'inu lañu sakku sa dimbal waye it wallahi yow dongu yalla as'alu de yow lay ñaan lan la lay ñaan an yumiddana ci nga tebbuñu minhu ci sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu malako wax waye nga tebbuñu ci bi husnil madadi ci gën ja rafeti tebb ndax fofu wa mom bur yalla kat jalla ku magla wa ala ku kawela al wahidu bur yalla mom modi kenn al fardu moy ciapa choligi mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala waye as-samadu moy ki nga xamni dara meunta dugg ci mom dara meunta genn ci mom samadani ya lolay firi dañ koy firé ñun moy ki ñepp djublu d'accord mais deug samadu firi wu lolou samadu limi firi moy aw ngul la wolof di wax ngul do deug yatu ngul mën nga ko bëss bam gennew ndox do ci def ndox bama solo moy samadu ngul du ngeen deug yatu ngul nga xalé leg dañu deugatal wolof yatu ngul du ngeen ko deg moy samadu xam nga yatu ngul mëno ko bëss bam genné dara ci ndox mëno ci def ndox ba ndox mi dugg ci même bu ci doon def téméré at bant béri tax lool moy samadu moy ko xamné dara mënul dugg ci mom dara mënul genn ci mom motax samadu nek lu am solo deng muni nak al babul awwal parti bu ñëk bi ci téré bi lan lay jàngalé lan mom la ci def ak lan la lambo mbokk yi muni parti bu ñëk bi li la lambo fi ta'rif da fay xamlé moy da fay définir parce que ta'rif moy définition ak ta'rif da fay définir da fay xamlé bihi ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu wa bi mawlidihi akub juddom leg mu am solo di way wa abawayhi ak ñaari way juram mi ngi bëgg neex de waaw wa nasabihi ak askanam wa ashiratihi ak giiram giir gamu bok ak ay mbokam al aqrabina ña nga xamni ño gëna jëgëñ ilayhi ci mom cheikh sayyid ahmad tijani wa nashatihi ak sosom jebbem fi mu tambalé wa bidayatihi ak ndortem wa mujahadatihi ak choono ya nga xamni ak farlom ga nga xamni amon nako ci walu yalla ak walu dara moy mujahada de nga ko de naka non wa akhdhi tariqi rushdihi ak japp ga nga xamni jappon nako yonu njubam wa muy japp gam dan japp tariqa ya wa hidayatihi ak njubam go mom sayyid ahmad at-tiyani radiyallahu anhu tene wa fihi buntu bu ñeuk bobu amna ci bir thalathatu fusulin ñetti chapitre kon buntu bu ñeuk bi limi jangale moy askanam ay way juram famu tambale djeluk tariqa yam dan djel lata moy dajek mamam sallallahu alayhi wa sallama ak kan moy cheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu muñu lolou ñetti chapitre la ko def legui lolou moy buntu bu ñeuk bi première partie ba ngi non kon na ngeen xamni li nga xamni moy synthèse première partie bi ñu xam ko dès maintenant moy da fay jangale kan mo doon cheikhana ahmad tijani fan la juddo ñan ñoy ay way juram gan giir la bokkon nan la déparé ak choono yim dekk ci walu yalla tariqa yim dan japp njub ga nekkon ci mom lolou mom la buntu bu ñeuk bi di jangale mu def ko ci ñetti chapitre ci jawahir al maani nena al babu thani buntu ñaarel bi nim ko teurele mom sidi ali haradim moy fi mawajidihi emotion yi nga xamni da naka am ci walu yalla ay yeg yegam ci walu yalla wa ahwalihi ak ay ahwal rabbaniya moy hal yi nga xamni da naka am hal nak boko degge jikko lay don parce que xam nga di nga degge bi himmatin aw bi halin hadha tarbiya نعم المربي مرب الحق يرضاه شيخ الخليفه رضي الله عنه بمي تاغ شيخ سيد احمد تجاني دفني بهمه او بحال هذا تربيه هذا لقنا امنا مام شيخ سيد احمد تجاني تربيه تي يون ومي جارال اي طالبين با تيكال لي نك جيكوي نياو يلين دي تيغ يالا تربيه لولاي فيري تيكال نيت كي اك جيكوي نياو يوكاي تيغ يالا شيخ تجان امنا سي نياري انام يم كاي ديفه بهمه مو تربيه الهمه او بحال ولا تربيه الحال تربيه الهمه موم مولاي روف يتيجي ba nga mën lo mënul won ci walu yalla nga ag fu fenn xalatul woni dang fa ag ci walu yalla mu yitté xam nga da nga gis ko xam dana tok ni man mënuma def 100000 bismillahir rahmanir rahim par bis da fek dajewok nit yalla bam roof la yitté ji rek bu loko roofé yaay raw fitugu mbeur sanni dang ko mën ta do yegni mën nga ko chana mamad sa'id ba mi ngeen xam fi ci medina gunas wali yalla bu mag bobu nga xam ni serignam mom chana xamé baba taala ci lañ mo wax ni cheno mamad saïd bi mamé 12 ans ci la tegg beut yonnati bi alayhi salam yonnati moko wax mom cheno mamad saïd bo amé ñin fukki at ko jiti julli yaramam haram na sawara te ki talib cheikh tidiane radiyallahu anhu senegal nañ xam li ñam ñu gor gorlu lool lu am solo la mbokk yi afrique nañ xam li ñu am ñu gor gorlu adina wërngal keppit nañu xam li ñu am ñu gor gorlu lool lu am solo la deng nga muni itam buntu bobu nga xamni mom moy buntu ñaarel bi da fay jangale yeg yim amon mom cheikhana ahmad tijani ci walu yalla muy mawajidihi wa ahwalihi ak hal yi nga xamni mom la dan am hal nak boko degge moy lima don netali sank ci bayitu cheikh al khalifa bi bim don tag cheikh sayyid ahmad tijani di wax ni bi himmatin aw bi halin hadha tarbiyatan mom cheikh tijani yon yim dan jaarel ni ko yalla bolel ci walu yalla ñaar la ité muy himma talib day am yité mbokk yi waye bëgg lepp lu mu doon nga bëgg ko wër ci Cheikh Tidiane rek ta tok di xoolé loolu kenn xamul tan la di nga ben nitu yalla daf ko mësa def ciawon ñom Mansour ñi xam nañ ko yoron ci yoron kurusam doon ko topato bu baaxa baax ba eggon ci bu tege kurus gi ci kaw sidiade bi kurus gi day jug di sikar te bu kurus gi day jug di sikar li kurus gi sikar day connect ci xol bi mu di ko yek ci sasi ciawon gi keur mi dundu te xamna ko ni jangena ci mom بالله العظيم خمناكو نيما لين خامي دان انندوك موم تيب كون خمناكو تيب واو هم ديسان ام بن بس لولاي بام كوي ديف ديكو ديف ديكو ديف ييف يي تكارناسي خمغا خمغا دك تان دك بو توتي لا واو تي خمغا فوف تام دا فا بري اي ولي يالا يو خامني ليلي بون لي فك سا دون كو ييك واو ديسان كيغا خامنتي بي ني مودون وسيلام سيرينم موم غورغي ndaysan xamna liñi le cheikh sidi ahmad tidiane dan def rek leg leg bu ben talibé massaane yek ci maqamu tasarruf daf koy ber tukhal ko ndax day bañ télescopage lolou mo dal gor gui télescopage am te jamu jamono borom dara ji la te xam nga ko mom am na lolou bu koy def sa du ko yek mom ci bobu du ko yek parce que ruh mo mel non amul intermédiaire du ko yek waaw gor gui xamni li ken defu ko kudul seigne mansour borom dara ji moy kurus gi nga xamanteni bi ndeko dan tek mu nan ñokki duk di sikarta la mi sikar mu di ko yek ci xol bi bu fini kenn gis nga limay wax dina ko waxat gis nga nit ñi nañu bayyi lo mënul nga ni kenn mënuko lo amul nga ni kenn amuko li may wax ni du luñu lu am la waye kérok mom bimu dikk ci seigneur mesure borom dara ji limay intéressé du qissa bi mais lam ko wax daf ko ni dama bëggoon ëlëk yowmal qiyam bu sëriñ sepp ñëwé seeni talibé top leen man buma ñëwé ëlëk ci kanam yalla nga am talibé boy titéro di nga wax ci mais tok fi rek buñ la waxé nga jël lepp yan ko cheikh tidiane da nga wara gor gor lu yow tam cheikh tidiane titéro lo tuti nak amna talibé bu melni okay way di tok nonu rek deng am lu ben yité lolou baxul mbokk yi talibé cheikh tidiane dafa wara am yité fa wara am taxaway dafa wara am pastefu takku taxaw waaw lolou c'est très important nañ ci bayyi xel ndax lolou nak motax ñu dan wax tidianiya kon nak buntu ñaarel bi da fay jangalé ahwal yi ahwali dina gëna leer ci kanam lan moy di nga deg diw boromi hal hal baat bi numuy tekki rek ay mbir la ay mbir ay leer la yuy bayiko di faqe ci hadra suñu borom ba mu di dal ci ruuhu nitu yalla leer yoy nak ci lay joggi ngir defar ay talibem mais su len cey defar du and ak wax maana talibe bi day ñew yunu bu ñewi rek tok serigne bi lay bayiko ci mom ci ay leer ak lay bayiko ci mom ci ay fuyubat moy defar talibe bi ci tang tang bi su amone su ñakone ay teggine ci sase day am teggine bu reere won yalla ci sase day xam yalla lolu amna ba tay di mbokk yi du jeex du xaj nitu yalla yi ko def siraj malik amna ci pa yi ci mag ni ño xamanteni bi ni biñu duké jaarul ak ñom fenn sirul musafaha rek sirul musafaha da ko liggey ba mu tocc ay loxom bu la joxe loxo jang ko bu la ñodde nga yegg yalla ci sa xol ak def ko daan def ji lolu tam fokk nit ñi ñu xam ko deng kon nak neena buntu ñaarel bi da fay jangale wa ahwalihi naka non wa maqamihi ak maqamam bobum cheikhna ahmed tijani al muttasif bihi maqamam bobu nga xamni mom la melawo te ñu xam ko dana leral maqama bi wa kamalihi ak matuk jikom ga wa siratihi ak jaar jaaram as sunniya jaar jaaram ba nga xamni dafa sunna manam jaarul fu moy fa yonen jaar waye du yonent bi de wa jumalin min akhlaqihi saniya ak lenn ci teunk lo xamni da fay delu ci jikom yu koyoya mom cheikh sidi ahmed tiyani radiyallahu anhu wa husn muamalatihi ak rafatu jiflante ma ikhwanihi ak bokam li nak serigne sepp war nañ ko deg muqaddam yep war nañ ko deg talibe yep war nañ ko deg cheikh ahmed tiyani radiyallahu anhu buntu ñaarel bi ci jawarul maani dafa bok ci yimi ci traité moy mom jikko ju rafet jim dan jiflante ak mbokki talibe yi Cheikh Tidiane amna lo xam daw ko def de te yoy leg gis ngeen ko xewna lol ci jamono su ko defey yoy tam nañ ci bayyi wat xel waxon na ko fi ben beus waw nañ ci bayyi xel dinañ ci ñewat benen yoon inshallah wa husni muamalatihi ak rafetuk jiflantel mom Cheikh Tidiane ma'a ikhwanihi ak bokkam wa ahli mawaddatihi ak ñi nga xamne dañ ko soppon beggon ko nam dan jiflante ak ñom ci jiflante bu rafet lolou la buntu ñaarel bi di jangale waye buntu bobu it wa fihi thalathatu fusul amna ñetti chapitre kon xamnañ buntu bu ñëk bi limi jàngalé lérna légui nak buntu ñaaral bi limi jàngalé lan la émotion yim daan am ci yalla ak jikko ji nga xamni lako mom lako yalla défalon mu daan ci yar ay talibem maqama bi nga xamni mom lako yalla défal ñu daan ko melal mu wëccël cundum mom cheikh tidiane mom cheikh tidiane matuk jikom jaar jaaram te jaar jaaram yoy yépp jaar jaar yu sunna la ak lenn ci ay jikom yo xamni jikko yu kawé la ak rafetuk jëflantéem ak bokkam ak ñako soppon neena lolou moy li teunk buntu ñaarel bi def ma def ko ci ñetti chapitre lolou leer na kon buntu ñaarel bi leer na legi al babu salif buntu ñettel bi lan la ci jangale muni fi karamihi ci tedd ngam nga noblesse bimu amone mom cheikh tijani radiyallahu an wa sakha'ihi ak tabam ga cheikh tijani ku tabe won la motax talube murul nay te legi dama dafa am luñu dafa am lo xam dañ koy wax xomu deug la xomu du deug woruma nak ñun talibé cheikh yi dañ nay waaw mom loolu lan la mom wala dañ koy wax nonu rek dañ koy wax nonu kay wa gaay nayun kay nayuñu nono nayuñu mena xolal nan ko yok tabgi waaw tabgi saxa dafa am solo tabé mbokk yi yeren ta ko wax de neena garab la gu sax al janna jël ay xobam ciëmbel ko ci adina ku japp ci bankas yi mu gëwelu ak yow tabal la al janna motax yonnati bi alayhi salatu wassalam dan wa hatimu ta'i dugul ci l'islam mais ëlëk yowmal qiyam al janna la jëm lutax tabga tax bay leen ci xel de nga ko de buntu ñettal bi da fay jangale tedd ngam ga mom cheikh tidiane da fay jangale tabam ga wa azim futuwatihi ak maggu tichikom ga xam ngeen tichiku tichiku batu wolof la moy ko xamni dang koy laaj legi legi mu tontu la legi legi te lim lay tontu day don la nga soxla yow ci laaj bi xam nga nit dina tontu sax dépasser say attente bu ko defé lamuy wax da ngay dem ba do ko xamat cheikh tidiane dedet ken ku ci nek lang ko laaj lang ci soxla la cey wax lolou moy al futuwa parce que ifta ubbe boko degge moy kenn ku ne dang koy ubbe ca kem talayel deggum kem talayel niveau kem talayel auteuram ci xam xam xam nga ki tok laaj la laajub sharia nga tontu ko ba xëtt sharia dug ak mom ci haqiqa ba mujju li ngay wax xamatuko su boba yang koy yok reer wa safara su jur jangoro lay don cheikhana ahmed tidiane dawul def lol moy wa azimu fut wa azimi futuwatihi ak maggu tichikom nga wa wafaihi ak kul rem go mom cheikhana ahmed tidiane cheikh tidiane ku amon wolere la ku amon ko lere la wa khawfihi ak ragalam ga yalla mom cheikhana ahmed tidiane wa uluwi himmatihi ak kowek yitem ga sid ahmed tidiane yitte je foko nat passé nako yitem mom ah lahu himam la muntaha li kibariha wa himmatuhu sughra ajal min ad-dahr danako wax min ci bir jawahir bi sid ali nena lahu himam la muntaha li kibariha nena sid ahmed tidiane radiyallahu anhu yitti yiko yalla jox nena yitte yi ni mu tollu ci magay ken munu ko xayma ken munu ko nat amul daytal amul fumu yam mom la nan lahu amena lahu ñel nako himam ay yitte yitte yo xamni la muntaha detuk daytal daytal moy fumu yam li kibariha ñel ak magam manam magu ite yi amul fumu yam mun itam wa himmatuhu sughra yittem bi gëna ndaw ci ay yittem mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ajallu min ad-dahr mo gëna mag jamono gis nga jamono ni mu magge ak ni mu reey ak li fi xew ak li fi jaar yépp cheikh sayyid ahmed tidiane ben yittem bi gëna tuti mo gëna reey jamono lolou mo waral mu mën ci jamono lu kenn mënul dan wax ci jamono lu kenn dawul wax cheikh tidiane mom dong mom ci nitu yalla lañ fi mësa xam ci téré yi jàngalé ta sawuf ci nitu yalla yek seeni wax mu mësa wax ni al waqtu waqti والزمان زماني والسبق سبقي والعنان عناني كوكو مسا واخ نانكو ген الوقت وقت مي كرونو وقتي سما وقت لا مامم وقت مان بون ديمي سي بير تيري بي نا دي نان اكسبليكي اكزاكتومون لي مبغا واخ فوفو لان لان موتاخ موني الوقت وقتي وقت ماكو موم مان اي بورتان اي طالبيم تاغ نان لين لول صاحب الوقت شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه كوني ديغنا طالبيم بوبو تيرنو سراجي تولكي bañ ko jappé ci toñangé tejj ko ci ben cellule bo xamni canar yi ñun ñi attu ñu ko ndax canar yu 10 mu tok def tawassul ci serigneum cheikh alhaj umarul futi def qasida ci mom qasida bobu ra'i bu rafet la bahru bu rafet la ko tege muy bahru bi cheikh alhaj malik waye khilatul dhahab muy bahru basit mustafidun fa'ilun mustafidun fa'ilun mustafidun fa'ilun ah mom la ko tege mom may wax na ya sahibal waqti ya mansuru ya wazaru ya sheikhana ya wali allah ya umaru ah dakoy jang diko jang qasida bi dafa jeex canard bi explosé bu genn dem yona malako wax eh motax waxuma la cheikh tidiane may talibem rek mom daf ko dan wal waqtu waqtu waqti sama waqtu la man yitte jatolon nonu motax wa zamanu jamanu zamani sama jamanu la man yitte jatolon nonu motax wa sabq njek gi raw gi sabqi sama njek la ma fi raw cheikh tidiane lol nak amna ñu ko mënul deg way baxna billahi bëgg ko bañ ko mo ci bokk yalla téré wu ko am dé wasabqu sabqi sa raw gi sama raw la ma bi raw billahi moy deg waye muni wal inanu inani lab gi ñi war fas xam nañ ak lab moy lol ñaari ki nga yor waaw bo nga xani boko té fas bi taxaw bo yelo malé mu daw moy lab moy gog bi inani sama lab la ma war jamono fuma neex la koy jëmele Cheikh Tidiane mo waxon lolou dem na ba yag muni man habbani falyatanib man sabbani in kana sana mahabbati wa ra'ani kep kuma sop na moytu kuma ngagni bu fekke ci felam ci mom ñongal nako ci xolam te mu werni gisul kuma man ngal la bum toga ko xamni daf may ngagni wala daf may dingat motax talib Cheikh Tidiane nañ moytu di togondo ak ñi nga xamni dañuy weddi Cheikh Tidiane di dingat Cheikh Tidiane di ngagni Cheikh Tidiane talib Cheikh Tidiane na dem ci mbokum talibem def ko mbokam def ko nawlem and ak mom wolrenté ak mom ci yalla lolou moy li jaadu waye talibé cheikh yi légui xolal ñi aw fi ñi aw fi ñi di wax lé ñi di wax lé lolou moy lan lolou la fi cheikh tidiane baye musu ko fe baye mag ñi ñi fi muju kenn baye wu fi lolou ñun ñoo sik rek nañ ko nangu nak parce que itam nak gis nga yenn erreur yi boko nangul do ci mësa am solution té nañ baye diko jijeenté kenn ko na non non mo ñun nom du ñun taccé ñu ji du man dong bokuma ci ko gën señ daara ñun ñepp cheikh tidiane radiyallahu anhu limu bëgg ci ay dongam moy ñu nekk ben ñom ñepp la wax nak waaw bu ko défé nak kon loolu mu wax rek mo ci nekk wa uluwi himmatihi ak ko wegi tem nga wa wara'ihi ak sammom nga cheikh tidiane ku sammu la cheikh tidiane ay doomi bopam guddii da len dan del tejj len ci ne kanare ko djel chaabe ji def ci posam fajar mu daldi ubbi kanar bi yeleen and ak ñom ci jakka ja baxna dinañ ñew ci sammom nga insha allah naka non wa zuhdihi ak na mu deddo won adina mom sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu deddo adina nak dafa laaj deg deg de hein deddo adina du chaagne ku dul sañse de ak di xegn ay parfum di lekup ci yeb de na leer parce que nit ñi dañuy jawale deddu adina du loxo bu amul khalis deddu adina moy xol bu fiix ci ludul yalla moy ko xamni xolam yalla rek ci ne lolou zainul abidin waxon ben way zainul abidin setu sayyidina ali ibn abi talib la ben bes mu dugg ci ben boutique ben way fekk ko fa mu sañ ci dor mantum dal di niko xol ko sa mam di ali ibn abi talib nek ka'batul ulum wal adab yonent wax ci haqam lu mustawax ci sahabam ana madinatul ilmi wa aliyum babuha man may dekk xam xam sa mam sayyidina ali yonentene na mom moy buntu ba yow nga def ni sanci ni beug adina ni koku bayiko bamu daniel muniko al qalbu fil hanuti wal qalbu fil malakuti mulu yaram wi mo ne ci boutique bi waye xol bi ma nga ci malakut ma nga ci yalla subhanahu wa ta'ala bu la ci kenn nax motax nitu yalla yi dañ ko dan wax az zuhdu faraghul qalb la faraghul yadi deddu adina du tiagani loxo bu amul khalis waye limi tekki moy xol bu wet ci beug lenen ludul yalla lol dong mom moy deddu adina cheikh tidiane radiyallahu anhu mbok yi buntu bi di 3eme partie bi da fay traiter deddu adinam ga wa maw'izatihi ak warem ya cheikh tidiane ku dan waré ku dan djajje la naka non wa hurriyatihi ak dignité bi nga xamni mo nekkon ci mom cheikh sidi ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa dilalatihi ala allah ak nim dan tektale nit ñi yalla cheikh tidiane bo ñewé dula wax waxi bopam dula delo ci bopam dalay tektal yalla delo la ci yalla wa jam'ihi alayhi ak nim don dajale nit ñi ci yalla radiyallahu anhu wa sawqihi al aqwam bi halihi ak nim don mangé pang dajale nit ñi de nga ko de bi halihi ci halam halam moy mom lako yalla joxon ci jikko ju ñuy yare nit ci walu yalla ci la daan dajale ay nitam ba yar len ci yalla waye wa maqalihi ak kaddom parce que nak xam nga li ahmad ibn ata illa don wax cha hikamul ata'i rek mo ci nek daf dan wax muy la tusahib man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala allah maqaluhu bul andale mukk yow talibe bi beug yalla ak serigne bo xamni ñaar yi newut ci mom ñu ko ban ak ban la muni la tusahib bul andal man ko xamni la yunhiduka dula bur xam ngeen bur moy xecc rek sanni bur ko xamni dula xecc haluhu halam serigne bo xamni do ko xol yeg yalla bul and ak mom mukk serigne bo xamni do yeg ci mom sunu yonent bi bul and ak mom mukk lo and ak mom doy dala tane ko xamne day lekup ciep ngay lekup ciep muy nanu ndox ngay nanu ndox ata ngay nan ata la waji defon keur bour ñew xol bour mu sanse mom mu xey momit sanse euru añ jot mu añ bour añ euru nan ata jot mu bour na ata nan ata euru tuddi jot mu tuddi mu dugg ci negam ak soxnam bour bi dugg ci negam ak soxnam mu genn muni me ege buñu fonto les rois grand qu'ils sont ils ne sont que ce que nous sommes ah oui non la ko waxe les rois grands qu'ils sont ils ne sont que ce que nous sommes ñom sayyid ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu mais il ne peut pas être ñun li ñu nek xamul tax mënuñ ko nek parce que c'est des exceptions dañu def lu kenn deful motax ñu am lu kenn amul dans la vie si tu veux être extraordinaire il faut faire des choses extraordinaires point barre digi jeexna waye nga ne bëgg dama bëgg nek ku extraordinaire def yu ordinaire acca bismillah nelaw faw mu wagneko nelaw yi faw mu wagneko nek non itam neena wa maqalihi ilayhi ak kaddom nga xamni danako jëmele ci minde fi dan len yar ci yalla waye wa fihi thalathatu usul neena buntu bobu itam defnako muy ñetti chapitre kon buntu ñettel bi limu ci dajale diko ci jangale li la moy tedd ngam nga ak tabam nga ak maguk tikki kom nga nim doon defé ifta dan yé nit ñi ci yalla dan len yé ci sharia naka nonu ak matalu kolereem ak ragal ga yalla am ak item bu koy ak sam mom ga ak duddu adina am ga ak warem wa ak ngor ga newon ci mom ak nam dan tektale nit ñi yalla dalen dajale ci yalla ak dan mang manam dajale nit ñepp ci xaal muy jikko ji ñi yare nit ci yalla ak kaddom ga nga xamni dalay tektal yalla néna lolou defna ko muy ñetti chapitre muy partie 3e partie bi légui nak 4e partie bi mbokk yi ci mu gaaw tuti rek da fay jangalé fi tartibi awradihi wa azkarihi da fay toftalé da fay léral awrad yi nga xamni moy awrad cheikh tidiane yi mbokk yi il faut que les choses soient claires dañuy def ay amal gam awrad yi du awrati tariqa bi da ngay deg ñaan awradi tariqa bi way señ bi ana tariqa bi ana mu néma tariqa ba ngi ni rek awrad yi awrad cheikh tidiane la di ci mom lañ wacce awrad yi di motax ñi xamé ñepp ci daj malik même bi bind lehu la wax waxul la hadé amna mom tariqa bi lehu amna mom cheikh tidiane min al awrad ci ay lawrad lazimun yoy dañ ko wara takko wama laysa bi lazimin ak yoy ken wuru ko takko muy awrad ikhtiyariye yi ala man suyma ci ke waxala ban jox ko tariqa bi attention waxul la hadé motax gis nga même mom bamir yi ci cheikh tidiane la ko dello fi tartibi awradihi ci toftale ay lawratam mom cheikh tidiane wa azkarihi ak azkaram yam dan tudde yalla wa zikri tariqatihi ak tuddu ci tariqam manam jangale tariqam bi buntu bi dana ko traiter wa atba'ihi ak ñako dan top dan and ak mom wa fadli wirdihi ak ngeneelu wirdam mi wa ma a'adda Allah ak la nga xamni yalla deel nako promettre nako li talihi ñel ki nga xamni moy jang wirdu wi wa sifatil muridi ak melokanu ki tudde bopam ni mom muridi la ki bëgg yalla melo wi mu wara am buntu bi dana ko jangale wa halihi ak hal manam melo jikko wi nga xamni talibi war nako am buntu bi dana ko jangale wa ma yaqta'uhu ak lepp lo xam dana dok ab talibi an ustazi ci serignam ci walu yalla ndax amna lol ku ko def ci serign dog nga ci mom te do meuna egg ci yalla ndax buum gi lay jokale ak mom ya ko dagge yow lol nang ko xam wa kayfiyati ash-shaykh ak melokanu serign bi nga xamanteni bi ni alladhi yatba'uhu fi sa'iri aqwalihi wa af'alihi ana ban serign moy serign bi nga xamni melokanam danañu permettre ñu war ko roy ci mbolé waxam ak ci mbolé jëfëm buntu bi dana ko traiter naka non wa kayfiyati as-sama'i ak lolu nga xamanteni bi ni moy melokanu lolu ñuy wax dektal dektal di lañ ko leral wa ma ak la nga xamni yatba'uhu dana ko top fi sa'iri layalihi ci mbolé ay guddem wa ayyamihi ak ay beccegum cheikh tidiane radiyallahu ta'ala dafa amone kayfiyatu samaa ndax amna yo xamni minim lay rasulillahi lako jotté manam daam yo xamanteni bi ni daf ko jot parce que yan yenen tibbi alayhi salatu wassalam mo ñew mu dicté ko dektel ko mu degg ko ci nopam bindel mu bind lu melni jawharatul kamal mais yenen tibbi mo fek cheikh tidiane muniko ndax bëgg nga xamni mel muniko waaw muniko bindel lu ci nit man ayyo ba nga xam ni ma mel muniko mam lolo ma tere nelaw muniko bindal ni la mel man allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyati mu bind muniko ak lan muniko bindal allahumma salli wa sallim ala alyaqudatil haqiqa non nga ko non la ko topé ba salatu yi jeex ñu felet ko nak biñ ko felete nak ci lañ ko genné non allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyati wal yaq mais lepp salatu la lolou dinañ ci ñew après ñu leral ko deng nako nonu wama ak la nga xamni yatba'uhu ne dana ca top danañ ko topé cheikhana ahmed tidiane fi sa'iri layalihi ci mbolé ay goudé mo ayami ak fanam wa ad'iyatin shatta ak ay ñaan yo xamni yu outé la yu tekkali ko la yu bokul ay jëmu way la ajraha allah ala lisanihi ta yalla jaarale ko ca lamagne mom cheikhana ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu neena kama lo no kama hiya nonu nga xamni non la mas di nekké aadatuhu di adam alkarima adam ju tedd ala qulubi ahli irfanihi neena ca xolu ñan xam yalla lalu moy lan naka jek ñi nga xamni seen xol dafa yewu ci yalla xam yalla yalla daana jaarale ci seen xol ay ñaan yo xamni dañ koy jubale xet yoni nabi sallallahu alayhi wasallam yalla jaarale ko ci ñom yalla koy jox nit ñi naka non lool naka jek aaday suñu borom daana ko jëflante ak nit yalla yi ñeekki bu ko cheikh tidiane neena lool itam buntu la bo xamni wa fihi thalathatu fusul amna ñetti chapitre kon buntu ñentel bi limi jangale moy awrad yi numu toftalowe tariqam ay zikaram mom cheikh tidiane ñako daan top daan andak mom ngeneelu wirdu wi ak la yalla promettre deul ko ñanga xamni ñom ñoy jang wirdu woowu ak deug deug ki ñi tudde murid sadiq melokanam nan la wara mel ak mom momu di murid la koy dok ci serignam lan la ak serign ban façon serign lañ wara top ci ay waxam top ko ci ay jëfëm ak cheikh tidiane kayfiyatu samaa bi nga xam danako danan dox ci digeunte mak yonnati bi alayhi salam muy ilqa yi nga xam danako jele ci yonnati bi ak imla yi nga xam danako jele ci yonnati bi alayhi salam ak la nga xam danañ ko topé ci mom ci ay guddem ak ay beccegum ak ñaan yi nga xam yalla danako jaarale ci xolam mu daan genn ci lamignam naka nonu nga xam ni yalla danako def ci mbolé ñoñ yalla néna lolu moy 3e 4e partie bi ma def ko ci ñetti chapitre néna nak juromel bi lan la juromel bi nak mën na wax ni ci ëpp solo ci téré bi la bokk té moy 5e partie bi 5e partie bi ci jawahirul maani moy fi zikri ak wibatihi da fay tuddu ak di jangalé di faram faccé di léral tontu yi nga xamni cheikh tidiane danako tontu ci laaj yañ ko daan laaj ak diko léral ala ayatil qur'aniyati ci lennati ayay alqur'ani billahi bu ko leralul won ila yumina hada bër na ñoo xamni seen passeport l'islam du wër ta bañ egg ci di nga ci xam dara bañ egg ci deeng ko naka non wo fil ahadith an-nabawiyyah ak yennati hadith nga xamni hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam la ndax yonnati bi dafa daan waxe ci lamine yu bare lele mu wax ci lamine yu sharia lele mu wax ci lamine yu haqiqa yow mi koy deglu soko xamul mu no ko tekkat le lu la neex nga koy waxe fek mom waxe wu ko non de deeng ko naka non wo fi zikri rasailihi neena buntu juromel bi da fay jangale len ci tuddu ndaysan lolou nga xamni modi ay rasailam lettre yi nga xamni danako bindante ak talibem yi ndax cheikh tidiane ku dan bindante ak talibem yi la naka nonu wa kalamihi ak ay waxam mom waxi bopam lo xamni ci lamignam la bayiko dana ko tuddu ci buntu juromel bi wa isharatihi ak ay junjum junju wax lay nek waye daf ci bir wax bi dafa am lum ci junju wama ak la nga xamni nak man sayyidi ali haradim sami'tuhu degenako min fayd ulumihi mutuke ca bëb bi xam xamam manam xam xamam ya dafa bari ba melni inondation neena amna lu bari luma ci deggi dana ko def ci buntu juromel bi insha allah wa taqriratihi ak yi nga xamni cheikh tidiane moko iqrar moko saxal moy dañ ci daan wérante wérna wérul cheikh tidiane dikini wérul wala mu nikini wérna dana ci indi ci buntu juromel bi wa fihi nek na ci buntu bobu yit fusulun arba'a ñenti chapitre kon bi mom la def mu nek ñenti chapitre muy buntu juromel bi nga xamni da fay jangale lenni tontu yi mu don tontu ci aya alquran yi ak lenni tontu yi mu dan tontu ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam ak lettre yi mu dan bindante ak talibe yi waxam ja junjam ya ak ne la nga xamni mako deg ci mom mu bayiko ci leram yu ko weya bayiko ci xam xamam yu reyi ak ya nga xamni moko dan saxal ci waxu nitu yalla yi nga xamni ñoko jitu neena itam lolu moy buntu juromel bi ma def ko ci ñetti chapitre ñen balma tay dama ndekegul de motax ñent ak ñatt yi makoy jaawale waaw ñenti chapitre deeng naka nonu al babu sadis neena nak buntu juroom bennel bi muy 6e partie bi ndax fofu la yam fofu la jexé daf ko def fi jumlatin min karamatihi daf ko def ci manam lu mu teunk rek ci ay karamam lol nak duma ci xous ndax waxtu bi jotna bu yagg waaw waye dina ko junj rek manam ay karamam ndax nitu yalla moy am karama boko dege moy nitu yalla ya subhanahu wa ta'ala daf koy jox lo xamanteni bi ni su woy nit ñi ci yoonu njub tek leen ci basson lu ñu lank te mu yene leen aljanna faaw mu def ko ñu xamni mom mi amna lu mu andal te lim andal du moy du dara lu layu yalla subhanahu wa ta'ala nit ñi top ko ci su ko defee meuna dem topi ko ba tabbi aljanna deeng waaw loolu nan fi jumlatin min karamatihi len ci ay karamam naka non wa ba'd ma jara min tasrifatihi ak len lo xamni xewon na ci ay tasarrufatam cheikh tidiane ku dan def ay tasarrufat dinañ ko leral ak lan moy tasarruf ak tasawuf lan mo len tekkale ak ban yan maqama la ci bir lolu nga xamanteni bi ni moy l'islam ndax lolu lepp ci l'islam la aju nit ñe ko xamul rek wama ak la nga xamni ittafaqa deppona li ba'd ashabihi ak lenati sahaba ma'hu ak mom min mukashafati ci lolou nga xamni moy ay kashfum cheikh tidiane radiyallahu anhu berna lo xamni dako dan kashfu dako dan wunni te xewagut ñewagul de ay at ca kanam la mu dan xew te ci ñi ko yalla bolé la wara xewé lolou su ko waxé dañuy tok ay at ñu soga gis lolou te bu diké nam ko waxé lay amé néna buntu juroom bennel bi dana ci indi lolou naka nonu itam lén nak li lolou nak awratuha rotal nako waaw deeng ko akhiral abwaabi mu nek muju buntu yi mom juroom bennel bi lutax li takuna miska khitamihi ngir na nek lolou nga xamanteni bi ni mom moy xet gu neex ga koy tecc ndax miska xet gu neex la khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون موتاخ موني ليكون غيرنا نيك لتكون غيرنا نيك مسك ختامه موي بونيك تيجمغا وا موي نيهال تيري بي غا خامتيني بي ني بوكو ديغي ديغا غنا بيغات غنا كونتنات في سيرين بي ويكمل نين دانا ماتي فيها تي تيري بي ما ليب لو خامتيني بي ني ايتام يستملح ديفنا كو ساكو خوروملو داخ دافاي نيه واخ دي صاف خوروم لاي نيك من الكلام تي اي واخ على كراماته تي اي كرامه موم شيخ سيد احمد تيجاني ويغفر تينا تي كيلو مانام دانا تي تخي دانا تي توفو المحب كاغا خامني موي ادي صوب بمرامه تي لولو غا خامني موي اي بغ بغم ويشفي da dana safara lamakoy netti ci cheikh ramti yane serif nga xamni lu xorom lay nek dana ko safaral ghalil lawatihi lolou nga xamni mom moy kundo maruk lolou nga xamni moy tiofelam allawa limi firi moy passion débordante beugel gu tar gu metti mom lañuy wax allawatu de nga ko de naka non wa gharamihi ak tiofelam neena wa samaytu nak tere bi kon jurom benel buntu bi wax nako lenn ci karama cheikh tidiane la ci def ak ay tasarrufatam ak li nga xamne danako wax ci ay sahabaam mu kesh dañ ko yalla moko daan wunil te lolal du ñew ñewagul jamono le waye bu ko waxe ba jamono ag ci nam ko waxe won bu dikke nono lay deme neena buntu juroom bennel bi dina ci wax lolé neena nak li tax ma def ko du dara lulul rek ma netti la ci lotax yow sa tiofel ci cheikh tidiane dina gëna deggu waye dina gëna yok ma tuddé ko nak mom téré bi jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayd abi al abbas tijani neena wa samaytuhu tudenako mom tere bi jawahir al maani li nak il faut ngene balma benen yon suma dikki ci lay tambale insha allah dama koy brosse rek jall parce que batu jawahir al maani dafa laaj ñu texantel ko ak lan moy jawahir al maani wa bulugh al amani ak lolu nga xamni modi jotuk mebeti ak beug beug yi ma def ko fi fayd abi al abbas ci bebbu xam xam ya nga xamni moy bayiko ci abi al abbas ak tijani ka nga xamni modi ko juk tujana ndax giiruk ndayam la wa ila allah al istinad neena sama weru way ci yalla la wa alayhi al i'timad sama ndeger lu way ci yalla la wa minhu al fath ubeku gi ci yalla lay bayiko wal imdad tub ya ci yalla lay bayiko wat tawfiq deppele katan ga yakaru mu bayiko kudul ci yalla wal is'ad texe gi yakaru mu bayiko kudul ci yalla ndax fohu mom buru yalla dong lani al karim moy ki tedd al jawad moy ki tabe wa bihi ca mom yalla subhanahu tuduna selam nga falay joge al quwwatu katan wal i'ana ak ndimbal wa alayhi ca mom yalla itam at ta'wilu ca lay sukkandiku de nga fil itmami ci motali wa takmili ak tej ta fala quwwata det ben katan illa bihi ndera mi ngi bayiko ci yalla wala rukuna det gen jeng illa li ali janabihi ludul ma nga jëm ci kowek walam go mom yalla ndax fa huwa mom bur yalla al wali moy ki mengo jam ñep ci sen mbole mbiri allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur qur'an la wal kafilu neena itam bur yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamni moy ki warlu lepp jambi wa huwa mom bur yalla hasbi doylo nako to doyna ma seuk de wa ni'mata baxna al wakil weru way bi di yalla fa aqulu mangi wax te limay wax wa billahi at-tawfiq mangi andak lolou nga xamni moy deppele katanu yalla wa huwa mom bur yalla al hadi moy aji gindi ila sawa'i at-tariq ci yon wa nga xamanteni bi ni moy yon wa gëna jup allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bokki dañuy taxawani ndonu insha allah bu yalla mayate ñu dajje ak jam dina ñewat ci batu jawahirul maani wa bulughul amani fi dhab al-abas tijani leral ko ana lan la bat bi titre bi di wundu parce que naka jek nak il faut ñu xamni ouvrage boko yoré titre naka jek dafa nek le résumé du texte le résumé de l'ouvrage ouvrage bu ne titre bi so xamé limi signifier la ca bir danaka même boko xamul lepit di nga am ben aperçu ci ouvrage bi motax titre am solo suko defé nak tabarakallah limay fatali wat rek bokk yi moy tijani nek ci aduna bi bari nañ ken xamul ni ñu toll té ñun ñëpp ño bokku jawahir al maani wa bulugh al amani donte xeyna lak yi mëna outé waye chaîne bi nga xamni dañ ko ubbi mu nek luy jàngalé lu jëm ci jawahir al maani ak jàngalé ci Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñi ngi gëna waxat mbolo mi gëna waxat nit ñi ñu di ci abonné mu nek réflexe ci ñom nañ ci abonné parce que itam dina yombal liggéey bi ba buñu duggalé dara rek ñu mën ko jot rapidement ndax lélé nit wola ni la yow dag ma gëjë yonné dars bi té man mako daan partager te fekk yalla xamna ni lele daf ma damay sonu legui nak pour ñu ma dimbali ma rek wax deug yalla ma meuna lire téré bi nak han su boba nañi abonné ci site bi directement waaw serigne ahmed fall rek bu bo xolé vidéo bi ci souf rek da ngay gis serigne ahmed fall nga abonné directement bu ko defé yalla ñu yalla boole yiwi yalla ñu yalla boole ci serigne ahmed tidiane yi yalla ñu yalla defal tawfiqam defal ñu taysiram defal ñu qabulam yalla buñu yaquta yalla buñu yaqulé yalla ñu yalla boole ci ñam baxal yalla ñu yalla boole ci ñam dimbali bañi dimbalé ci barke cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.